uraim! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 6 óra után 13 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello, Jari, hello, Feri. Sziasztok, jó reggelt! Micsoda szép reggel! Böde Dani, Böde Dani a király, gyerekek. Böde Dani példakép. Jó. Én a 70. perctől néztem, hát azt a vergődést, azt a szánalmat, azt a borzadály, gyerekek. Hát az valami elképesztő. Srácok, tehát, hát ezt így komolyan mondom. Aztán a Csucsák, mint egy ilyen jó kis pulikutya, így oda ment a közönséghez, hogy kapjon egy jutalomfalatot, meg egy kis simogatást. Oda ment, állt egy kicsit, várta, hogy kap-e himnuszt, nem kapott, majd elment. És aha, akkor úgy levonult, és akkor a többiek is levonultak. Voltak. És utána pedig Benstorok jött, és azt mondta, hogy hát nagyon sajnálom a srácokat, mert hogy azért a közönségtől nem kapták meg azt a támogatást, amit egyébként megérdemeltek volna korábbi meccseken, igen, de most nem, és hogy azért a srácoknak nem volt így könnyű játszaniuk. Hát komolyan mondom, azt hittem, hogy pofám leszakadt. Én úgy felhúztam magam, hogy tudod, hát a közönség. Ha mert a közönség nem szurkolt, ha mert a közönség hogy állt hozzá. Hát ő még a pályafutás alatt ilyet nem élt meg, hogy a közönség egyébként így reagált volna, meg így nem támogatta volna a csapatot, és hogy így támogatta volna az ellenfelet. Hát nekik, de tényleg most és tényleg a szegény srácok. Hát ő is? Nem, hát ő, mert a srácok. Hát érted, ő mégiscsak az ő srácai. És komolyan ez valami ilyen varrószak, és vagy fantáziátlan, és vergődős, és koncepció nélküli, és ötlettelen, és kreativitás nélküli. Hát egy ilyen, mondom, én a 70. percben néztem, ez a bödegól is, hát oké, srácok, jó, bekeverte, egy a lábáról így pont nem, ott állt, rárúgták, bepattant. Ezzel reggel Annával, ez egy tülekedés volt a metron, mert fékezett hirtelen a szerelvény, és valaki bedobott egy labdát, és igen. Itt az én lábam, én is azon járok, hello, hey, gól! Egy ilyen bekanalazott borzalom. Igen. De legalább az, mert egyébként 0-0. De figyelj, mondom, és akkor mi van? És akkor mi lett volna egyébként, ha 0-0? Semmi. Hát így tehát, is nagyon ciki. Hát 10 meccs alatt 13 pont. Tehát, hogy 10 meccs alatt 13 pontot sikerült összeszedniük. Elképesztő. És akkor jönnek utána a meccs utáni nyilatkozatok. Azok a fáradt ilyen nyilatkozatok a meccs, igen, után ott a, hát ott jó, a végén. Azokat tegnap mi meghallgattuk előre, azokat a nyilatkozatokat, csak mondom, tehát, hogy valakinek újra csengtek a füleiben ugyanazok a szavak, amiket egyrészt mi mondtunk adásban, másrészt pedig a belgának a klasszikusából idéztünk, gyakorlatilag megint ugyanaz jött elő. Egy az egy. Mire hivatkoztak? Hogy mire hivatkoztam? Szép játék volt, nyertünk. Igazából hozni kellett volna a kötelezőt. Ez most ebben az esetben nem sikerült, hát menni kell tovább, tanulni a hibáinkból, és tanulni ezekből a meccsekből. Hát igen, szóval az van, hogy az él mezőnytől, ugye azért Portugáliától és Svájctól elég messze vagyunk, igen, de hát ezt tudtuk. Ja. De hát ezt tudtuk, hát és igazából a kötelező győzelmeket sem sikerült hozni. Igen, köszönjük szépen, mi is észrevettük. Igen, tényleg, én beleszomorodtam, tehát én utána kikapcsoltam és néztem mást, aztán jött a pokol, gyerekek, képzeljétek el. Megnézted még egyszer a meccset? Még egyszer átélted a meccset? Nem, és jó is, hogy 71 perc, én is fociztam egyébként, elmentem ilyen kis pályás focira, és viszonylag későn értem haza, és aztán lezuhanyoztam, a gyerekeket letettük, meg minden, és akkor jutott eszembe, hogy meccs van, de mondom, már csak 20 perc volt. Azért voltál focizni, hogy hát ha valaki ott van, meglát, hogy gyere el a nagy meccsre, olyan jó vagy. Nem, újra végre a kis pályás focira, aminek keddenként járok, most elhanyagoltam szegényeket egy kicsit, és most újra hívtak, és beszorítottak a csapatba. Nem is ez a lényeg, képzeljétek, véget ért a meccs, és olyan pokoli, durva, kegyetlen, csonthártyáig hatoló fogfájás jött rám, hogy konkrétan is semmi túlzás nincs benne, egy köntösben, a nagyszobában, magzatpózva, két pohár vízzel a kezemben, feküdtem hajnalig úgy, hogy 20 percenként keltem föl, és bevettem minden fájdalomcsillapítót, amit otthon találtam, szűkölve, semmi nem hatott, amikor már a csonthártyád is fáj, és a szemed is... Innuszra várva, de nem kaptad meg. Én már azon gondolkoztam, hogy elmegyek észek egy ügyeletre, és kihúzatom, vagy magamnak fogok egy fogót. Uh-huh. És így végigvettem a lehetőségeket. És azt csináltam, hogy 20 percenként kicsit hideg vízbe öblögettem, mert rájöttem, hogy ha öblögetek, akkor van egy híres szúró éles fájdalom. Az nagyon rossz, de utána. Van 2-3 perc, amíg így enyhül. És abban a 2-3 percben megpróbáltam mindig így kicsit belekeseredve, könnyezve elaludni, nagyon magányosan a szobában, és én 2:10. 2 óra 23, 2 óra 40, 3 óra 5, 3 óra 16. Így keltem, mindent bevettem, amit tudtam, de tényleg a végén már mondtam, hogy mi ez, D-vitamin, biztos segít. Jó lesz. Tojás likör, ez is jó lesz, nem baj. Gondoltam, már iszom alkoholt, már nem tudom. Olyan fogfájás, hogy én nem is tudom, hogy volt-e nekem ilyen. Meg így nem szokott. Nagyon-nagyon súlyos. Hál' Isten, rendben van, minden meg az ember így eljár, de figyelj, a csonthártyám fáj. Konkrétan nem láttam reggel, úgy talált rám a Viki, hogy reggel a másik szobában egy ilyen félköntösbe, kicsit fázva, így magad alá, magam alatt fekül, így csorgónyállal, nem tudom, hogy nagyon fáj, nagyon még fáj. Még a bőbefeliratom nemzeti színű mezetben kucorognál a tévé előtt, nemzeti színű zászlóban. Én éjszaka elmegyek, azt mondom az öt, hogy kihúzom, kész, nem fogok egy fogót és kitépem, tehát így nincs, nem múlik. Egyszer és volt, nem enyhül. Egyszer volt, ugyanez egyszer, akkor én az egész éjjel úgy töltöttem, hogy benn volt a csap alatt a szám, és hideg vízet folyattam a fogamra. És hogy semmi más nem segít, én is beszedtem mindent, és így bent szépen így behajtottam a kis fejemet, a csap alatt, ment a hideg víz. Na, nagyjából esettem én is. Igen, és öblítve. Két pohár víz, egy üres pohár, egy teli pohár öblítve, mert nem bírod lenyelni. A másikből kiköpöd. Fél háromkor elfelejted, amikor fele-fele van a pohárban, hogy még volt a... Mindegy. Akkor balra tudod, hogy egy kicsit ázzon a fog. Csoda pohár áll a stólbuci. Én remélem, hogy ma a fogorvosom az él, és emlékszik még rám, és... Hát úgy kezdődik, hogy röntgen, ugye, hogy egyáltalán mi a baj, az még végig fog, már nem, a röntgen maga nem fáj, de hogy ez azért nem fog megoldódni. Egy perc múlva, csak mondom. De ha beinjekciózza, és utána már megkezeli, akkor utána az akkor már jó. Tehát mondjuk, ha van egy gyökérkezelés, mondjuk az nekem minden fogászati beavatkozás gyökérkezés, hiszen hát megkezelik egy gyökérre. Elég nagy gyökér vagyok. De akkor már mindegy, hogy vettetek utána, már nem, már ha már kikapja, akkor már mindegy. Meg ad ilyen donalgint, vagy mi az, ami a lórugás. Na, ilyenek nekem nincsenek otthon, csak ilyen aranyosaknak való, ilyen vén nélküli kataflán, meg rubofen, de hát az körülbelül olyan, mintha egy ilyen izével, a injekciós tűvel akarnád, de valahol egy ilyen szobatüzet. Érdekes egyébként, mert hogy mindenki semmi másképp reagál a különböző fájdalomcsillapítókra, valakinek például a kataflán egyáltalán nem, valakinek itt a panadol, az a Isten. Bárinkát szoktunk öblögetni. Na jó, hát arra mindenki ugyanúgy reagál. Befújtam lidokainnal. Este ott voltam, befújtam lidokainnal, lebénult a fél arcom. Igen, ott a nyálad. Így beszéltem a Viki, hogy... A rutin nélkül ott azért viszonylag könnyen félre lehet fújni. De hiába fújod, de megy, az külső, tehát ez belül van nyilván, tehát ez a csonton. Lezsibbadt a szám, lezsibbadt a nyelvem, jó, hogy nem nyeltem le a saját nyelvem, mert tudni, hogy szomorú lett volna, hogy milyen béna haláltod, lenyelem éjszaka a saját nyelvem. A lidokaint ki kellett volna fújnod egy pohárba, és abból öblögetni. Figyelj. Akkor lehet, hogy egy fél óra múlva már nem éreztél volna semmit, de viszont akkor most nem tudnál beszélni se. Ha jobb fogorvosotok, ha az enyém esetleg nem ér rá? Az enyém tökéletes. Jó? Férfi? Nő? Gyerek? Nő. Idős? Nő. Gyerek volt egykor. Mindegy, de bármi jó. Megnőtt, hála Istennek. Nem jön ki. Nincs mobil fogorvos, de mobil gumis. Az előbb egészen konkrétan ezt akartam kérdezni, hogy tudtok-e ilyen szolgáltatásról, mert ha nem, akkor indítsuk be a mobil fogorvos. Mobil? Figyelj, én éjszaka, komolyan mondom, hát a Zsül bal pitvarási, jobb kamrás bal szívét odaadtam volna, érte, az biztos, jobba, hogy valaki Zsülön jöjjön minden, ki. Minden porcika fel van címkézve, és már van tulajdonosa. Valaki jöjjön ki, és ez múljon el. Tehát amikor azt gondolt, hogy nincs semmi problémád az életben, csak ez a fájás. És a bal szemem még így besugárzott, tudod? Már volt olyan, hogy így nyomott, amikor fagyi fájásod van, amikor hirtelen sok hideget eszel, és fáj a szemed. Is. Odáig sugárzott fel. És így reggel egy picit elkezdett enyhülni. Szerintem de... tök jól lenne egyébként, hogy így megérkezve, mint Bagamere az elátkozott fagylaltos, így jön a kis cágjával, és így hallaná, hogy az örök befelé, ahogy húzza a viakoloron a kis cuccot. És akkor műszerek van, a fémtáncán pattognak. És akkor igen, itt van a mobil fogorvos. Miért éjszaka jön mindig? Tehát miért fekvés? Már ülvese lett jobb, tudja, hogy maga tehetetlen vagy kiszolgáltatott, és csak az ügyeletesek vannak, akik viszont azonnal húznak. Túl sok dolga van a gyerekfogászatokon, a démonnak is. A fog, miért jön mindig éjszaka? Miért fáj mindig éjszaka egyébként? De minden fájdalom, a láz is este megy föl. Nem lehet, hogy azért, mert mondjuk az pont egy olyan periódus, amikor kevésbé élsz aktív életet, ugye napközben a keringésed is szerintem sokkal gyorsabb, ugye a folyamatos tevékenységek miatt, és a vérkeringés is valószínűleg befolyásolt. Kb. Igen. A vér? Jó, de most csak találgatom. Jó, de jó, hogy jól jársz. Hó, hát most adtál valamit, én ezt is beveszem, kíváncsi. Ez jó. Ez jó. Advil. Hanyadik gyógyszer, csak kérdezem, mert hogy, tehát, hogy azért figyelj, annak is van egy értelme. Konkrétan hogy... le vagyok szedálva, mint egy ilyen versenyló altatás előtt. Tehát, hogy így, más semmit sem fáj, csak a fogad. Már nincs testérzetem, nincs üthettek, már semmi nincs, de baloldalt felül. Pedig így, én így egy évvel egyszer elmegyek, megnézetem, tehát én így szoktam. Ez nem látszik, de hogy, ebből... hogy ezzel, ne, érted, ha kívülről épp a fog, és ez, most szerintem... ez valószínűleg a gyökérbe valami gennyesedés is az valami. Indult meg a tegnapi és az, az nyomja az ideget, mi? Igen, lehet, hát, hogy az nem kezd... látja. Én röntgenen nem voltam évek óta, azt belenézett, mint a rendben van. De erre hát még akkor... rádobtál egy lapáttal a Magyarország Ferőerrel. Na, érte? Most még megbüntettem magam egy 30 na, perces, 70 perctől kezdve, egy 25 percig igen Ferőerrel. Így van. És aztán mondta fogom, hogy ezt már nem bírja. Gyulladás. Ez már sok neki. Gyulladásra égés. Igen, de az legalább nem neked volt. Ki kírja, hogy VD 40? Én mindenképp ebbe dobnám. Vagy purha. Ha figyelj, bármi jó. Én már mindenbe belemegyek. Vagy szikszalag. Ha most van egy fogod, ránsd ki nekem. Kösd az ajtóra, csukd be az ajtót. De ki tudjuk szedni mi? Szerintem az lehetne egy szép, szép küldetés héttől. Itt Annával beszéltük pont reggel, a Tom Hanks film a számkivetett, vagy mi volt a címe, amikor hajótörött volt. Ő saját magának egy kővel, illetve két kővel verte ki. Tehát, hogy stúdió körülmények között melyek azok az eszközök, amelyek alkalmasak egy fog eltávolítására. Szerintem 7-től 7:30-ig meg vagyunk. Szerintem egyébként igen. Szerintem igen. Letámasztjuk a kis kanalat a fájó fogadra. Én benne vagyok, és gyerekek. És egy mikrofonnal. Tács. Mindenben benne vagyok, csak ez most múljon el, mert nagyon kemény. Mi volt régen, mikor nem volt fogorvos? Mi volt régen, mikor 1813-ban felkelt, hogy nagyon fáj a fogad? Fogtak egy fogót, elmentél a szabóhoz, és kihúzta? Nem. Lovasroham, portyázás, falva képtek. Őket raboltak el. Tényleg? Ők másképp vezették le a feszültséget. Kirúgta magáról valaki a széket a kocsmához, azt összeverekedett a többiekkel. Onnantól kezdve volt más gond. Azt a mindenit. Hát a borbélyok feladata volt igen. Régen a foghúzás. Meg a kovácsoké az meg a durva. Kovácsoké, nekik ugye volt ez a jó kis fogójuk. Igen, megfogta és kitépte a szádból. Igen, érzéstenítés nélkül, és a szerencséd volt azt, amelyik fáj. Igen, és olyan precízős műszerekkel, amikkel egyébként patkot tartottuk tűzbe hétköznap. De arra jó, de arra erre is érted. Erre is működik, el visszépen ezen fért be az emberek szájába. Hoz valaki egy fél üveg rumot, és azt, hogy most kihúzza. De jó, jönne a kovács, leülnék oda a kovács mellé. Jó. Az istáló mellé meginnám azt a fél üveg romot, és gondolom, hogy húzzuk. Ne kabinet brandy. Ja ne, valami jó fajta. Valami jó fajta, jó fajta rum legyen. Hát remélem a fogorvosom itthon van, állandóan utazik. De túl de jól akkor, fizetsz neki. Az a hívom. Bárhol vagy kettő órát adok, ha most, tehát most pár útban vagy a reptér felé. Három többé és egy húzás irány a Maldív. Útban kell, hogy legyen, doktor úr, útban kell, hogy legyen a Ferihegy felé, mert ez így nem jó. Azt mondja, hogy szájba nézve felül duzzadt piros az íny, kérdezi valaki. Mi vagy te, fogorvos? Lehet, és költő egyben, egy picit nekem olyan, mint hogy az első sor lenne. Duzzadtabb az arcom? Igen, itt ez a rész. Aha. Mert a Viki is azt mondta tegnap, megvan kicsit duzzadva? Itt ez a rész. Itt ez a, nem, ez olyan, nem olyan fél, most ne kezd rátolni. Nem tolom rá, nézd meg, hogy duzzadtabb. Nem annyira durva. Nem, picit, itt nem. Picit. Itt. Picit fittyed. Most akkor megválaszoltuk, akkor viszont sztrókod is van. Igen, a bal oldalon már így le vagyok kicsit fittyedve. Ágnes, megválaszoltuk, akkor most mondd, hogy mi ez. Igen, most akkor folytasd a versikét. Igen, tehát akkor most mondd el, 6 óra 26-kor megérte a szájba nézni, piros, felül, túlzott az így, arc duzzadtabb. Hát most próbál diagnosztizálni, de akkor mondja, hogy szerintem mi lehet. Istenem. Jó. Igen, mindjárt megírja, ja, nem értek, az a könyvelő vagyok, csak találgatok. Igen. Oh, igen, egyébként jó lenne. Zakopanerum. De jó lenne, gyerekek. Az. Korcsolyával ütötte ki a Tom Hanks. Ne haragudjatok, tudjátok, a filmes műventségem az, na igen, a korcsolya élét tette vel, tehát egy csúszó részt, és akkor a korcsolya másik végére vert rá egy kővel. Na de hát, mondd ennek igen, kő. Meg jobb híján. Ha valaki be tud ugrani, most befele mened egy korcsolyával, akkor megköszönjük. Most se, hogy utálok fogoroshoz járni egyébként. Én nem féltek tőlem? Dehogy nem. Hát én meséltem 2 hete, hogy a bölcsességfogamot ki kéne szedni, én azóta nem mentem vissza. Hívnak. Nem, egy csomó nem fogadott hívást. Megbeséltük, én mondom. Figyelj, nekem egy ilyen kicsit későn jött ősbizalom alakult ki így a fogorvosom iránt, úgyhogy én például egyáltalán nem félek tőle. Jó keze van? Nagyon. Mert én mindig azt érzem rajta, hogy feleslegesen fájdalmat nem okoz, hogy nagyon jól végzi a munkáját, mindig megnyugtat, sokat beszélgetünk közben. De azért egy mindig megkérdezem tőle, és ő tud rá válaszolni, tehát, hogy Én nagyon elégedett vagyok vele. Tehát nekem elmúlt, ez a gyerekkori, ez elmúlt. De ez azért most, ez az eset is, vagy egy ilyen bölcsességfok kiszedés, hát ezt ilyen francok akar oda menni. Az. Most ugye nyilván menni fogsz, mert meg akarsz szabadulni a fájdalomtól. És tudod, hogy van egyébként, hogy addig erre még rágyúr egy teljesen, hát nem felesleges, mert hogy nem tudod, hogy mi fog történni, egy olyan feszültséget, ami abból adódik, hogy még nem láttad a röntgen felvételt, meg nem tudod, hogy a doktor úr mit fog mondani. Hát nagyon sok mi lehet. Ki kell húzni, hogy gyökér kezelni kell, vagy nem tudom. Nagyon sok csodát azért nem tudok. Hát igen. De az a pillanat, amikor majd fogja a panoráma röntgennek a felvetést, azt mondja, hogy Balázs. Akkor menjen egyel följebb a szájsebészetre. Hívom a szájsebészetet, ezt varni kell. Igen. És így elájulsz. Pedig csak azt mondom, hogy Katkám, egy éleséget húzzunk már, annyira szok néz ki minden. Igen, én meg összeesek, hogy tudod, elájulok. Semmi komoly. Mi is tegnap egyébként kórház voltunk, mondjuk egy állatkórházba. Megszabadultak. Igen, a tehertől pedig én mindig elképzelem, hogy látom a kis kutyánkat is fekszik, és akkor a kis csecsein ott szuszog pár kis német juhász kölyök, de hát sajnos tudatosan gondolkodunk, hát nem sajnos, hanem szerencsére, úgyhogy hát ivartalanítottuk tegnap a kis kutyát, igen, és egy laparoszkopos beavatkozást választottunk, ami egy nagyon-nagyon kíméletes módja egyébként, és egy humán orvoslásból jött át az állatgyógyász. Kettő darab kis luk, körülbelül fél és egy centi hosszúság. Nincsen stressz, nincsen gallér, nincsenek különböző traumák. Nincsen akkora varrás, hogy így azt hiszed, hogy egy gyereket. De altatásba csinálják. Gyereket. Igen, altatásba csinálják, és utána nincsen ez, hogy ránéz a kutya, és Jézusom, hogy volt találkozott a hasfelmetszővel. Tehát, hogy nincsen ilyen, nincs varrat, kiszedés, stb. Képzeljétek el, hogy egy 30 perc leforgás alatt intézték el az egészet, mint kiderült, egyébként Túri Ákosnak hívják a doktor urat, aki egyébként egy szaktekintélyének a beavatkozása, több mint 1100 darab ilyen műtétet végzett már, köztük például a tigrisen is. Úgyhogy fantasztikus. Ne szaporodgasson csak úgy a körútra a tigrisen. Igen, a Veszprém állatkertben végezték egyébként a műtétet. Úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki. Nekünk azért már korábban volt pár olyan élményünk, ami hát enyhén szóval sem volt kellemes. Meg aki tudja egyébként, akinek van kis állata, vagy nagyobb állatkája, hogy milyen trauma a kutya számára össze-vissza rohangálni, vagy a macska számára egy gallérral. Igen, és hogy egyébként, hogy mennyi ideig tart, amíg magukhoz térnek, megint meg visszatalálnak régi önmagukhoz, azok értékelhetik az ilyen beavatkozásokat. Figyeljetek! Most egyenlőre még van egy kis fogalkozni, nem ért. Nem tud valamit csinálni. Szerintem egyébként meg. Egyébként lehet két luk lenne, kicsi lyukanak a hasamon keresztül valamit csinálni. Az egyik a kamera megy be, a másikon pedig a műszer. Na jó van, jövünk gyorsan mindjárt vissza, jó? Hírezünk, reklámozunk, aztán itt vagyunk. Jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk mindjárt, fél hét van pontosan. A Rádió Egyen. Balázsék. Na itt vagyunk, 3-4-7 van pontosan. Zsík. Milyen időnk lesz, Feri? Neked mindegy, mert egy fogorvosi székben fogsz ülni ma egész nap. Természetes világítás mellett. Így van, a többiek napsütésben 16-21 fok között fognak majd kirándulgatni, sétálgatni, sportolgatni. Az jól hangzik. Az jó, egyébként az. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Heavy Tools, az őszi trendek szakértője. Egyre rosszabb, úgy tűnsz. Nem, egyelőre nem. Majd hát kérlek, egy pici kis idő kell, amíg felszívódik. Nem tudtam lenyelni. Ne csináld már! De tényleg van neki egy ilyen problémája. Ez nem tudok gyógyszert lenyelni, csak összerágok. Ez egy röpke 40 éves probléma nála, hogy nem adott egy ilyen kapszulát, tehát egy akkora kapszula, ahol mint egy baracknak. De miért nem ez a műanyag tokos? Belül folyadék van. Folyadék van benne. Egyébként jó, hogy mondod, persze, tehát hogy szétszedheted a kapszulát, meg lenyelheted, de a kapszulának pont az a lényege, hogy a gyomrodban olvadjon szét. Tehát ne a nyelőcsöveden keresztül szívódjon fel, hanem gyomrodban. Gyorsan leér az odáig, nem? De, vagy mi van, kiöntöd a port, és a forra bedörzsöld az ínyt. Figyelj, folyékony gél van benne, keserű gél. Nem akarok találgatni, mert nem vagyok gyógyszerész, de szerintem az direkt van úgy kitalálva fel. Ezek már bármilyen képesek, ha legyen. Jó, az úgy is szőt, ért persze, orronát is felszívhatod, ha akarod. Figyelj, rakjál be egy kis teniszsül, hát az jobb lesz. Elértem már a fájdalom az agyalapotot is, hogy nincsen egy olyan kis kitétel a szerződésedben, hogy néha azért ihatsz a adás közben, mert akkor tényleg jól lenne az a kaparum, nem? Csak egy stampedli. Stampórum lehet, hogy jobb lenne. Szerintem egyiket jót tenne. Ilyenkor szerintem elnézni nekünk a zene. De lehet, nem? Meg a rendőrség is mikor vezet. Az, hogy... Majd megyek taxival. Mit? Nem. Mindenre van megoldás. Érted. És hogyha nem kínálod körbe, akkor meg paraszt vagy. Hozok olyat, amit megkóstolsz, az nagyon jó. Az nagyon, nagyon jó lesz. Jó, a gyerekek, igen, hát nem vagyok toppom. Na, hogy állunk játékkal, mi a helyzet? Egy-egy. Egy-egy van? Uh-huh. Egy-egy van jelen pillanatban. Tegnap Jani játszott, ugye? Jani és nyert is. Uh-huh. Úgyhogy így áll az egy-egy hétfőt, aztán itt nyitottad egy ilyen kicsit slendrián módon játszottál. Egy etetés a hallgatók felé, ezt így hívjuk, ugye hivatalosan. Uh-huh. De tegnap behúztuk. Igen. Tegnap behúztuk egy-egyre. Na, megnézzük, hogy kivel játszunk ma reggel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te? És te? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Hello, Ricsi, honnan hívtál minket, Ricsi? Győr asszony, fáról telefonálok. Győr asszonyfáról. Uh-huh. Az komoly. Győr felé? Pannonhalmától 10 kilométerre. No, hát az nagyon szép. Asszonyfáló felé? Az nagyon szép. Nagyon szép környék. És mit csinálsz, otthon vagy még, vagy dolgozol? Hát én most hamarosan kezdek majd az új helyemen, és igen, itthon vagyok. Egyébként mentem volna barátomnak segíteni, csak szintén bölcsességfogfájással vagyok 2 napja. Ajjaj. Csak én nem megyek el fogorvoshoz, ez a különbség. Én kikezelem magam. Érted, csíra. Ez volt benne a de miért nem mész el? Hát miért nem, nincsen fogorvosod? Vagy nincs TB-d? Vagy miért nem mész el fogorvoshoz? Azért, mert kiskoromban úgy megkínzott a körzet és fogorvos az STK-ban, hogy én majd beszartam a székbe, és én azt mondtam, hogy soha többet. De figyelj, ezzel nem vagy egyedül, mindennyiukat megkínoztak. De már azért más világ van, tehát már nem azok az eszközök, uh-huh. nem az a metódus van. Hát az a baj, meghallom a hangot, és én rosszul vagyok, érted? Nekem onnan menekülnöm kell. Ezt tökre érzem, tökre tudom, hogy miről beszélsz, én is így vagyok a fogorvos egyébként. Aki téged annak idején megkínzott, az a fura festett, hogy a bibircsokos arcú néni, aki nagyon hasonlított József Mengelére, már nyugdíjba ment. Igen, most már jó kezű, meg most már nagyon jó injekciót van. Gyerekkorunkban ugye nem kaptunk injekciót, ez volt a baj, hogy injekció nélkül szétfúrták a fogadat. Még praktizál. De büntessük meg. Büntessük meg, kapjuk el, büntessük meg. De ez magától nem múlik el, tehát a fogfájás azért az nem egy olyan dolog, ami magától elmúlik. Tehát nem mész el a saját szenvedésed, de hosszabbítod meg, azért ez nem olyan, mint egy hasfájás. Tehát hogy az nem tud elmúlni magától. Persze, nyilván meg ugye voltam ugye állásinterjún, és 2 nappal ezelőtt a belső orvos, ő nem is akart átengedni, mert nem volt jó a hallásom. Én felvettem a fülest, és nekem furcsa volt, hogy nem hallok a jobb fülemre, tehát... Hát ott akkor már komoly probléma van azért, az már átment a füledre is, tehát az egy komoly gócpont. Áthúzódott. Hát ráhúzódott a füledre. És akkor most meddig vársz, vagy mikor akarsz elmenni orvoshoz? Őszintén, nem is akarok elmenni, mert nagyon félek a fogorvostól. Tehát én elmennék magánorvoshoz, és kifizetném azt a pénzt, nem arról van szó. Csak egyszerűen már annyira fél az ember, érted, hogy rosszabb, mint attól félsz, érted, hogy 3-an elkapnak, aztán elvernek. Van olyan doktor, aki altatásba csinálja, hát kérdezd, bebódít, és akkor szépen altatásba megcsinálja. Neked már ilyenek is vannak. De tök jó bírod egyébként, mert tök jó hangulatod van ahhoz képest, hogy fáj a fogad. Igen. Hát én már reggel itt kiöblögettem a számat, amit ugye Balázs a szerződés miatt nem tehet meg. Tényleg már alkohol öblögettél, tényleg? A pálinka már hatott. Becsilingelt a pálinka. Na jó van. Hát Ricsikém, én most hidd, hogy érzem, hogy mit érzel, mert most abszolút tudom. Kivel játszanám? Hát most téged kihagylak, kimélek. Lehet, hogy egy kis popsi ápolást kapsz, úgyhogy téged most hanyagolnak. Hát Feri vagy Jani, hát válaszunk, hát nem tudom. Akkor legyen mondjuk Feri. Jól teszik, mert én tegnap játszottam, Feri nem? Abszolút, hát akit gondolsz, Ricsikém. Jó, figyelj, de na indulunk akkor, Jani. 3, 2, 1, fire! Rendszeresen nyúlsz pohárhoz fájdalom esetén? Soha, nagyon ritkán. Kérdezem úgy, hogy alkoholista vagy? Én nem iszom. Nem iszom. Ott van, nem iszom. Ne arra, hogy ezt éreztem, hogy rád kell pirítsak. Igen, én nem iszom, vedelek. Igen. Ne haragudj. Ne haragudj. Ricsikém, a beszélgetés jobban ment, mint maga a játék. Hát ez most így sikerült. Majd legközelebb. Legközelebb. Hát nem volt hosszú. Nem volt hosszú. Viszont köszönjük szépen, hogy jó példával jártál elő. Lehet így is viselni a fájdalmat, ahogy te. Figyelj, Ricsi, és meddig tudod húzni ezt a dolgot? Tehát, hogy amíg fáj, te csak iszol, és soha nem fogsz fogorvoshoz menni? Nem, igazából annyi, hogyha kiöblögeted, és vannak különböző gyógyszerek, mondjuk a kataflán nekem már nem hat, de vannak kicsit komolyabb gyógyszerek, azokat érdemes kicsit bevetni, azzal lehet húzni az időt, de egyébként Kispesten nekem volt tavaly egy barátnőm, ő például tök boldogan bejelentette, hogy elmegy a helyi STK-val, fogorvoshoz, mert időpontja van. Én meg ránézek, hogy hát szerintem te hülye vagy, én nem menném ezt így kimondani, és halál nyugodtan elment a dokihoz, és visszajött, és akkor egy picit fáj, de jól vagyok. Hát mondom, ez nem hiszem. Látod, hát ő is túlélte. Bízzál azért bennük, hát ez tanult. Mi a komolyabb orvosság? Mi a neve? Tudod? Tudod fejből? Nem mondom kérdésbe. De akkor bemegyek, most a kataflán kimondtad ezt, nem? Bemegyek és veszek 6 kilót. A román dílertől vásárolok. Ettől azért nem csinálunk neki reklámot, ettől nem fognak többen gyógyszert venni, mert az vesz gyógyszert, akinek erre szüksége van, tehát nem csinálunk gyógyszert. Jó, mindegy, csak kérdeztem volna, mert akkor gyorsan leügetek itt egy éjjel-nappali patikára, kikönyörgöm valamit. Adásunk jól elmondhatod Annának. Igen, igen. Köszi a játékot. Nagyon szívesen. Azért ez érdekes, hogy fogorvoshoz nem. Hát előbb-utóbb azért csúnyállapotok lesznek. Érdekes, hogy egyébként a pia téma itt is becsúszik. Lehet, hogy ebben az országban nincsenek is alkoholisták, csak fogfájósok. Jó, egyébként jó indok. Fájt a fogam. Na jó, van. Biztos úr. 7 perc, pontosan 7 óra jövünk, mindjárt mutatjuk a napslágerét, úgyhogy aki szeretne 30 000 forintot nyerni, az figyeljen, itt vagyunk mindjárt. És most, hölgyeim és uraim, Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggel, drága hallgatók. Karambol Újpesten az Árpád és az István út sarkán gyönyörű. Már a dugópityú küldte nekünk. Igen, ez Újpest központnál van egészen pontosan, a városkapu irányában. Rendőrmentő is kint van már, és nem tűnik annyira komolynak, de azért nagy dugó lesz. Földmérő ducu küldte nekünk. Köszönjük szépen. Tegnap este megnéztem Gáspár Győző és Gáspár Zsolti legjobb részét, sírtam, Dév küldte nekünk. Hol megy most Győző, vagy hol ismételték, hogy mi? Amíg egy győzik, és jó, ez még van. De valahol ismétlik, szerintem egyébként valószínűleg a Goldon, nem? Lehet, hogy mellettet fölütötte a fejét. Igen. Lehet, hogy igen. Volt egy hatalom átvétel. Aha, lehet egyébként. Nem, ő valószínűleg előtted van, vagy érted. Valószínűleg előtted lehet, hogy utána felüldülés legyél. Igen, nagyon kedvesek vagytok, köszönöm a tippeket, hát a legtöbb az vényköteles, de gyerekek, kiokosodtam, most már mindent tudok. Minden tudsz. Ópiát származékokat is küldenek már a hallgatók, úgyhogy mindenünk van. De hát a legtöbb az vényköteles, úgyhogy majd tíz után megpróbálunk valamit csinálni. Majd jó, jött a homeopátiára is SMS. Hogy mi van most miért nem szeded? Hogy most miért nem? Azt mondja, hogy vegyek be, várjál, itt volt valahol, hogy... Holdfény, homeopátiás holdfény kivonat. De jó az. Hogy miért nem szedem ilyenkor? Mert most pont kifogyott otthon. A homeopátiás holdfény kivonatot. Szedjen már. Ennyire hiszek a homeopátiában, a homeopátiás holdfény kivonat. Az mi? Mindenképpen megpróbálom. Azt is majd 10 óra után, 10 óra után beszerezni. De köszönöm az együttérzést, igen. Na, Sanyi küldte nekünk még, igen, hogy Bali, ha ma téged húznak popsizós büntiben, inkább kér egy jól irányzott balhorgot, de már vége háromszor körbe mentünk, úgyhogy megállapítottuk, hogy nincs terápiás haszna annyira, úgyhogy leálltunk. Leálltunk, ugye? Le, tehát tegnap abban maradtunk, illetve ha Jani akar még így egy önkéntes, mert ő kimaradt a szórásból. Hát igazából nem tartanának fel benneteket ezzel. Van éppen elég témánk, azt gondolom, hogy itt van egy nagyon vaskos témáktól oroskodó adás, nem szerintem hagyjuk, jó? Menjünk tovább. Szívesen kihagyod? Figyelj, viszont van egy, van egy nagyon érdekes, annyira egy tipikus jellemző sztori, vagy tényleg csak egy fél perc, ugyanis képzeljétek el, azt történt, hogy a Noé állat otthonnak az adománygyűjtő persét ellopták. És be van készítve, ez... hívjuk majd őket. Tényleg? Tényleg? Igen, igen, igen, veszni egy pillantást az adásmenet. Csak későjött át, úgyhogy... De majd ma reggel volt idő. Igen, igen, nem, másról voltam elfoglalva. Zabot csinált, és neked hozott gyógyszert. Igen, én vagyok a hibás, tudom mindenért. Nem, beszélünk, akkor beszélünk a Kingáékkal. Látom, most már az adásmenet be van készítve. Hát figyeljetek. Igen, egy adománygyűjtő persely. Igen. Az, amit el akarnak, vagy ellopnak tőle. Följük. Ami nagyon szomorú, de inkább majd azért beszéljük egy picit az emberi ostobaság részéről is a dolognak, mert hogy... Nem ismerem a történetet, csak hallottam. Hát, az egész otthon be van kamerázva. Ja, hát ez tipikus. Igen, tudod. Azt hiszem arra célzó, hogy honnan lopsz. Igen. Mert az gyakorlatilag neki tök mindegy. Nem csak a kristálytiszta felvételekre szerettem volna, de majd erről beszélünk egyébként később. Tehát, hogy nem csak tolvaj, hanem még hülye is. Hát, aki nem tudja, hogy be van kamerázva. Aha, hát az látszikot. Igen, de amikor bemész a bejáraton, akkor gyakorlatilag az az első, ami szemet szúr, hogy ott van egy rohadt nagy felirat. Már biztos elrejtették kutyás képek mögé a kamerákat. Igen, hát lehet, hogy analfabéták voltak. Na, de majd akkor később. Na, olvastam a Judit kirohanását. Az valami műsorban szerepelt asszonypajtás, és ilyen keményen nyomja az asszonypajtás az iskolai történetet? Hogy lássátok, hogy nekem se könnyű mindig, azért ilyen vehemenciával tud Judit asszony nyilatkozni van a dologról. Van benne tűz. Van benne tűz, de kicsit azért igaza volt ebben a dologban, mert szerintem mi így egy platformon vagyunk mindannyian ebben egy a dologban. Egy tűzes menyecske, míg öt, mindig ott van egy tutyimotyi férfi, és megyek a mondás, nem? Így is van, igazad van. Még jó, hogy nem vett feleségül, de majd ez is elkövetkezik ez a dolog. Az történt, hogy ugye az iskolai mobilozásról beszélgetek ebben a műsorban, és hát az van, hogy mi nagyon ellene vagyunk ennek a dolognak, az iskolai mobilozásnak. Egy darabig nyilván el fog jönni az idő, amikor kell lépni, de ez tavaly történt, másodikos volt a lányunk, Panyesz, azaz 8 éves. Tehát reggel beül a kocsiba, és az édesanyja elviszi, és így berakja az iskolába, délután vagy ő, vagy én érte megyünk, általában azért ő, amikor is kiveszi az osztályteremből, és berakja. A kettő között bent van egy intézményben, ahol a tanárnénének van mobil telefonja, mindenkinek van, és megvan a Judit, meg az én számom is. Tehát föl tud hívni. Nem érezzük a szükségét, és hát elkövetkezett az a pillanat, amikor megjelent a mobiltelefon az osztályban, amire az a szabályzat van, hogy szünetben vehetett csak elő, de már megy a mutyi az óra alatt is természetesen, mert ugye nem egy egyszerű mobil, hogy föl tud hívni anyut, ha fáj a fogad, vagy valami problémát nem van. Nem mondd ezt, kérlek, nem mondd ezt. Ha fáj, ez is nagyon érzékeny nekem. Gyomrod, köszönöm, hogy rosszul vagy, lázas vagy. Fogalmaz tapintatosan. Igen, kérlek, ne fogasz. Ne fogasz. Érted? Tehát nem ezért van egy egyszerű nyomógombos mobiltelefon, hanem okos telefont kell venni a 8 éves gyereknek. Plusz történt az eset, hogy tornaórára öltöztek át, és szerencsétlen Panyesz még ott állt egy bugyiban az átöltözés közben, és jött a kollégina, vagy a kolléga, hogy akkor ő most csinál egy szelfit. Már ki hát a kolléga? A kollég, osztálytárs. Ja, azt hiszem, hogy 8 éves, akinek már volt hát okos telefonja. Uh-huh. És mondta a Panyeszom, hogy hát... De még nem volt bugyis képe. De mert nem volt. De fiú ez az illető, vagy lány? Kislány. Kislány? Igen. Kislány. Igen. És akkor, de most az tök mindegy. Hát csak, hogy miért akarja Panyeszt fotózni bugyiba? Tehát, hogyha már egy kisfiú tud, ja, akkor kukol. Az, hogy és akkor jött kis csivész. És emlékszem, akkor mesélte a Panyeszt, hogy jött a fűtőbácsi, és akkor szeretett valami közös igen, és aztán pedig még a konyhás takarító személyzet meg mindenki. Csinálta volna egy fotót, mert ellenállhatatlan ingerenciát érzett, hogy ezt a tesi óra után csinálja meg. Igen, aha. Selfie legyen, és a Panyesz meg ott állt szegény bugyiban, azt mondta, hogy hát azért csak nem kéne már, mert ennyi öntudata már van a gyereknek, meg azt érzed benne, hogy akinek már nincs mobilja, ugye oda gyűlnek-e köré az ember köré, akinek mobilja van, mert ő már tartalmakat tud megnézni, videóklipet néznek, és akkor egy csomó gyerek ott ül a szünetben, ahelyett, hogy mondjuk futnának, játszanának, lemennének, kimenne pisilni. Például van olyan, aki nem ment ki emiatt az óra közötti szünetben pisilni. És bepisült. Nem pisilt, ja, be, csak Jézus. Az óra közepén jelezte, hogy akkor ő nem most kimenne. Kakét. Csak a két, Jézusom. De várjál, de Judit meg bement, mert jó a sztori, hogy ő ezt szóvá tette. Igen. Szóvá harcias tette. Amazon volt. Hát egy ilyen rendezte a sorokat. Igen, közös kis valami chat vonal, ahol ők tudnak beszélni. Berúgta az ajtót. Én ebből nyilván kimaradtam. Elkezdtem kiabálni, de aztán szóltak neki, hogy ez a 2C hegyel arrébb. Nem is mondta, hogy nem baj, itt is baj van. Gyere ide, álljál fel ott a második sorban. Nem, hölgyem, ez a felső tagozat. Gyerek a második, hogy egyen érettségiznek, biztos önnek is feltudni, hogy picit nagyobbak, mint a lány. Nem baj, itt is van gond, majd ezt is rendetesz. Nem, nem, a ballagok. De én a tanár vagyok, akkor is tedd el. Ez a tanári kar, hölgyem, ne haragudjon, itt lehet telefonálni. Mi vagyunk a tanár. Helyettes vagyok. Igen. Na és szóvá tette a csat szobában? Szóvá tette, és nem érti a szülő. Tudod? Szerintem ez nagy baj. Nem érti, mert azt mondja, hogy szerintem meg kell a telefon, és ez engem nem is érdekel. Kelljen neki. Legyen az övé, legyen nála. Uh-huh. Csak nem biztos, hogy a többieket ezzel kell befolyásolni, kell a szünetbe ezt elővenni, legyen nála a telefon, és akkor telefonálgasson egyedül, vagy internetezen egyedül, csak az egész bandát elviszi. Meg tudod, minden gyereknél így van, hogy neki van, nekem miért nincs? Kérdezi. Mondtam, hogy az első fizetésedből lesz édes lányom, semmi baj, az a 20-30 év már elröppen. Igen, nem lesz hamar telefonja a gyereknek, ja, de nem is kell egyébként. És a szülő nem vette alapot a szülő? Nem igazán nem, értette? Nem, hát ezt tudod, neki van egy meggyőződése. Jó van, akkor azért nálatok is megy a... Békának is van egy meggyőződése, a meggyőződésekkel meg nem lettek lenni. Barátoknak. Nem, de nem fogtok összejárni. Én csak annyit kérek, érted, illetve inkább nyilván a Béka kérte, mert hiszen én csak igen, támogattam. Nem ő követelt, nem, tehát hát is veled vagyok, drágám. Ez az, védekezzel, emelt fel a kezed, szúrjál, szurkálj, most a baj, leengedte a kezét, adjál nekik, hajrá! Mindenben számít, hagyjál már békén most még, ráadásul te is. Inkább mosogassal a konyhában. Három gyerekem van, na! Szóval, hogy én tiszteletben tartom mások döntését, addig, ameddig az a döntés a mi életünket nem befolyásolja, érted? Ennyi. Hogy legyen nyugodtan, ha ő úgy gondolja, akkor csinálja. Hát. Nincs rá szükség. De ez tök, te, persze, nincs te, szükség. Teljesen jogos, de igazából tudod, hogy ez egy szélmalomharc. Hát tudom, de legalább akkor az enyémeknél tartassuk be egy darabig, és próbáljam megóvni attól a külvilágtól, amit én nem akarok neki. Tehát ha ez egy egyszerű nyomogombos telefon lenne, mert anyuka vagy apuka parázik. Mit tudom, egy Nokia, vagy egy Alcatel. Egy Alcatel, Vanta Cheesy. Egy Nokia 198-es. Amivel fölhívja a szülőket, ha baj van. De érted, mi baj van egy iskolában? Hát mi, nekünk se volt telefonunk. Ha betörted az ablakot, és közben elvágtad a kezed, akkor a tanárnéni hazatelefonált, hogy jöjjenek a fejrikéjén. És Béka finoman ilyenkor, vagy hát harcias? Tehát, hogy nem csinál ebből lelki problémát, hogy nem fogja szeretni ott néhány szülőt. Mert, hogy sérül valaki lelkileg, és évekig járt pszichológushoz, ezután nincs vele probléma. Nem, már kétfajta típusú szülő van. Valaki beáll a konfliktusba, valaki meg csak szól neki. Ő úgy harcias. Azt veszedek észre, hogy idő után elmaradnak az e-mailek, hogy szülői értekezlet a héten ekkor és ekkor, mert neki nem küldenek, hogy nem akarják, hogy felforgás legyen. Ugyanakkor SMK-s várják. Ja. Nem, azt igen. Nem vállalja. SMK elnök. Ez mindig két pulusú dolog. Nagyon-nagyon kemény, de azért benne van az SMK-ban. Tudod. Hát rajta tartja az ütő. Hát ezért mondom, hogy szigorú, de azért közben beépül az SMK-ban. És örökös elnök. Igen. És ő kezdeményezte. És ő visszajár, mikor már elballagott a gyerek, még akkor is bevállalja. Igen. A szülő értekezlet azért nem fog elmaradni, mert ugye ezt a tanár írja. Viszont ilyenkor mindig megcsapan a meghívás. Hétvégi együtt bulizásra és a születésnapi bulikra. Tehát ilyenkor a gyerek egy idő után nem kap. Akkor én nem. De mitől fél ez a szülő, aki telefont vesz a gyerekének? Én nem értem. Tehát egyébként nekem nincs bajom a telefonnal. Tehát engem nem zavar, szerintem sokkal inkább tényleg tehát kéne, hogy vegyék elő. Tehát legyen náluk, dolgozzanak vele, töltsenek le, persze, ezt nyugaton már sokszor beszéltünk, egy Norvégia, Dánia, ott nem, hogy kitiltják, integrálják, beépítik, megtanulják, ugye már nem a lexikális tudás a lényeg, hanem tanuld meg, hol éred el, honnan töltöd le, hol keresel rá, nem kell már magolni, mert már senkit nem érdekel. Tudjuk nagyon, hogy a gyerekek esetében a tiltás az általában, ez egy hívó szó. Hozd be, tanuljunk érdekes dolgokat, tanuljuk a földrajzot applikáción keresztül, tanuljuk a matematikát egy jó applikáción keresztül, az angolt, mit tudtad, szerintem már nagyon kéne ezt behozni és integrálni, de amíg erre nincs lehetőség, addig a gyerek ne telefonálja. Én a szülőt nem értem, hogy mi az Istentől félt egyébként a gyereket. Tehát belecsúsztatok egy mobiltelefont a zsebébe, hogy bármivel hívják fel. Hát mi történik vele? Elfogy az iskola vagy. Érted? Tehát azért olyan nagy drámák, persze, hát lekúzzák a haját, meg verekszik valakivel, de azért hát gyerekem az is fiú, azért kerül. Ez az zsonádat Rákóczi Soma. Egy kicsi hosszú gyerek, egy kicsi hosszú gyerek, a héten már ötödször eszi meg az uzsonnádat. Na, csak úgy mehetsz be a terembe, ha felét leadod? Igen, a fasírozott a zsemlédet mindig elveszik az ajtóba. Illetve a zsemlét nem is, mert csak a sajtot és a sonkát veszik ki belőle. Igen. A zsemlét mindig visszaadja. Jó, de hát ez egy konfliktus. Bele kell tanulni a gyereknek a konfliktusba. Hát milyen felnőtteket nevelünk, ha megóvjuk őket a konfliktust. Tehát oldják meg, nem? Ha jól tudom, egyébként a szülőnek, aki vett ilyen mobiltelefont, okostelefont, pont ez a magyarázata, amit te is mondasz. Hogy? És ezzel én tökre egyetértek, az integrálás. Na de hát ha az iskola nem engedi, addig a gyerek nem integrálhatja, hát mert nem tudja elővenni órát. Hát elnézést, megtaláltam GPS-en Miskolcot. És tudom, hogy hol van a Bakony, mert megtaláltam az okostelefonomon. Hát amíg ugye nem engedi. És most látom egyébként a vazén, hogy egyébként torlódás van az M7-esnél, és jófok magasságát. Igen. Tehát ha erre használnák, az a semmi baj. Otthon például nekem is van olyan program, amivel a gyerek tanul nyelvet, érted, angolt. Tehát egy csomó mindenre tök jó ez a dolog, csak a helyét meg kéne találni, meg a módszerét. Tehát ha felnőttel együtt, ha a tanárnéni például azt mondaná, hogy gyerekek, mindenkinek van okos telefonja, igen, tanárnéni, jó, akkor most tanuljunk meg a Google-ban keresni, érted? Akkor ez jó lenne, de jelen pillanatban az iskolai oktatásban nem tananyag ez a része a dolognak. Milyen kár, mennyire kéne már. Igen, de ez másik téma, hogy tableteket kéne használniuk mindenkinek. Na, de igen, tényleg ez lehet, hogyha egységes lenne, még mindenki megtehetné, vagy pedig mindenkinek biztosítani az iskola, de hát ez megint egy olyan... Hát ez 30-50 év múlva majd igen lesz ilyen, de hál' Isten legyen, persze. Szerintem is jó dolog, tehát mindenképpen. Tehát amerikai iskolákban néhány éve már a kézírás nem, itt nem tanítják. Nincs rá szükség. Tegnap... Azt mondjuk annyira nem jó. Hát ne, igen, nem mert, jó, de nem jó, oké, ott... persze, használod balagyfélteke, jobb agyfélteke, persze, nyilván tanulj meg innen. Tehát én nem azt mondom, hogy használj tabletet, meg telefon, ne írjál, de gondolj bele, hogy az élet hány százalékában írsz még kézzel. Jogos. Tegnap ben voltam az elműn egy óra átállításnál, és elém raktak két A4-es papírt, hogy ezt töltsem ki, és a lakcímnél, és a nevemnél, már és az anyja nevénél. Már az saját óráit. Igen, szóltak, hogy most ne lopjam az áramot, legyek szíves, most már azért indítsunk el egy mérőórát. Láttam, hogy lejárt a Lajos. A harmadik sornál állt be egy olyan magnézium hiányos görcs a kezembe. Tehát anyja neve, születési év, rájössz, hogy nem írsz. Nem írsz, nem használod már a kezedet. Hát most durvább izomázad van, mint a duatlanul. Konkrétan három tenyeres keresztnél nem érzek ilyet a bal kezemben. Ültem ott az emlős kitöltetet. Na minden, nem akarom elterelni a dolgot. Figyelj, ez egy érdekes, igen, hogy és ő a fotó miatt ment beszólni? Vagy kicsit jelentette, hogy a gyereknél telefon van? Nem, az egész, vagy a panyesznál az volt az a gyújtó. Hát nyilván a gyereke meg elkezdett, akinek nincs, az meg mondja, hogy de már apa az izének van, a Lacikának van, akkor nekünk miért nincs? Azért, mert nem lesz még egy darabig. Ha lesz telefonod, akkor az Alcatel van a csízi, hogy tudjad hívni a gyárat. Nem, ha Ericsson 190-t kihagyja az antennát, és akkor hétzenés. Nem oda való. Polifonikus csengő hangok. Mert nem oda való, érted? Tehát a béka az ellen kelt ki, hogy a szünetben foglalkozzanak egymással, épüljenek a barátságok, amit te mondasz, vesszenek össze, verekedjenek, menjenek le az udvarra, intézzék el a dolgaikat, az órán meg egyelőre nem tudja használni, mert többieknek nincs, és senki nincs rá fölkész az oktatási rendszer sem erre a dologra. Érted? Tehát, hogy nincs helye. Mondd. Furcsa, hogy ezt mondod, mert például nálunk az iskolában nagyon kemény szabályzó van a mobiltelefonra. Nem, Galinának másfél éve van telefonja, semmi probléma nincsen belőle. Az én, hát úgy mondjam, lehasznált telefonomat kapta, megvettünk bele egy kártyát, neki egy okostelefont kapott. Nem, nincs belőle probléma. Nem vehetik elő, viszont nem vehetik. Telefonja a gyereknek? Azért, nagyon sok gyereknek azért van, mert például a negyedik osztályos a lányom, ott már szülői engedéllyel kimehetnek az iskolából. A szülőnek meg az egy nagyon jó dolog, hogy le tudja ellenőrizni, hogy odaérte például az edzésre. Ja, értem, aha, tehát hogy egyedül jár ide-oda. Hogy ja, az más, hát azt megértem, persze. Tehát, ha egyedül megy, akkor a frász jön rád, ha nem ér oda, vagy nincs meg. Csörgeted, odaérte, jól van. Karina nem jár egyedül, de nagyon sok osztálytársnál van telefon, de nem lehet elővenni szünetbe. Na. Hát, nem lehet. Na, de erről az iskola, tehát erről nekünk van egy szabályzó. És hogyha előveszi a gyerek... Nem lehet a számon kérni az iskolán. Hát dehogy nem. Ott az osztályfőnök néni, az Éva néni kapásból elvenni, szerintem is adatni a szünetben. Nem lehet ilyesmi. De a szünetben nincs. Hova keveredtünk, Jani? SMK-sok arca leszed. Bent van a tanár. Meg hát azért ott van egy házi rend, ami alapján nem lehet? Nem lehet. Hát nem lehet elő. Tehát nem az van, hogy ülnek szünetben és nyomkodják a mobiltelefon. Pláne nem az, hogy órán. Ez szóvá teszi a tanítónén, és ha ilyen lenne, lehet, hogy volt ilyen, én nem tudom, nem vagyok ott, akkor elvesz, és szerintem odaadja a szülőnek, hogy legyen kedves beszélni a gyerekkel. Nem, az egyik kollégának, mert neki még nincsen ilyen jó tele. Jó, de szóval nálunk úgy kezdődik a szabályzás, első pont térdig érő fehér zokni. Matróz blúz. Nem, ez egy nagyon felvilágosult suli, mert például nálunk van informatika, amit mondtál, és imádják a gyerekek. Idén jött be, nagyon szeretik. Emlékeztek a Sokobán című játékra? Téglákat kellett tologatni, hogy megtaláld a kiáratot? Nem emlékeztek? Mi az informatika? Sokobának gépjük. Ja, az volt az informatikor, hogy bementünk a azt mondta, hogy akkor búcsúzunk el a szervertől, ez volt a vége, el kellett búcsúzni a szervertől, kiléptél, és előtte egy óráig sokobánoztál. Ez volt a játék. Meg pulderdás aztán. Te SMK-s vagy még? De én nem vagyok, én sose voltam, ezt Nem voltam soha, erre alkalmatlan vagyok, mert nem tudok. Én ennyire nem tudok összefogni egy csoportot. Ezt két anyuka csinálja az osztályba szuper jól, le a kalappal előttük, tényleg nagyon-nagyon frankon csinálják. De mondom, nálunk nincs probléma a mobiltelefonnal. Tehát, hogy benn van a gyerekeknél, előveszi, amikor megy haza, aztán kész. Jó a szülői közösség? Nálatok? Jó, egyébként igen, csomó mindent megcsinálunk együtt. Vannak összejárós csapatok, tehát hogy tök jó. Ez itt egy kicsit nyilván elcsúszott, és hát olaj volt a tűzre. Judit, mert ki merre mást mondani, nem? Igen, nagyon jó a közösség. Nagyon jó a közösség. Nagyon jó. Mennyire jó? Nagyon jó a közösség. Mennyire jó? Nagyon jó a közösség. Nagyon összetartó, nagyon jó közösség. Nagyon szeretjük egymást. Nagyon sokat járunk össze. Kovács, mit mondott? Hát, nem könnyű ez, de egyébként ez egyre jobban majd hát elő fog jönni ez a kérdés. Ugye harmadikos a panyesz, hát ez sehova nem megy egyedül, nem? Nem megy egyedül sehova. Egyelőre nem kell. Tehát akkor, amit te mondasz, hogy majd, ha egyedül ő kijön a suliból, átmegy valahova, akkor azt mondom, hogy oké, legyen nála De telefon. Akkor neki ne legyen a te panyeszodnak, de másnak lesz. De és nem az a baj, hogy lesz, érted. Jött egyébként olyan üzenet, hogy nem mond már meg nekem Rákóczi, hogy mit tegyek a gyerekem. Hát mindig van ilyen, de nem azt mondtam, hogy ne legyen neki telefonja. Na de akkor a tanítónéni, hát hol a tanítónéni? A tanítónéni meg nyilván van egy szabályzat. Hát nincs ott az öltözőbe, tudod. Adjál már ezt, nincsen egyedül. Én is egyedül öltöztem általános iskolában, nem nézte ott a pöcsömet senki. Jó, de visszamegyünk. Ott a tesi tanár nem jött be az öltözőbe, igaz, nálunk még nem volt mobiltelefon, de hát ott egyedül öltözöl, hát ott elkezdenek egymásról szelfizni. Most a gondok bácsi megnyalta a szájszét, és azt mondja, hogy csak azt hiszed, Balázskám. Imádtam azt a kis fehér, újatlan kis atléta trikódat, ahogy ott álltál az ujj alatt. Jó, de csak észreveszi, hogy van nála a telefon, ide akarok kiukadni, és akkor szóvá tudja tenni egy tanár, hogy hello, hogy kerül oda az a telefon? Miért van nálad? Megbeszéltük, hogy napvégén veszed elő. Hát ezt szóvá tudja tenni. Hát az biztos, hogy látja egy tanár. Na mindegy, én szerintem ez nem a... Tehát a gyerek az gyerek kész. Ő beviszi és rosszalkodik, kész. Ez de van. Akkor össze kéne gyűjteni reggel, mert itt írják néhányan, van egy doboz, ahogy bejönnek a gyerekek, mindenki belepakolja a mobilját. Mint Amerikában a fegyvert. Mikor mész berakod, és úgy mész be utána az iskolában, itt a telefont lehet lerakni. A boxereket is. Lehet, hogy az is egyébként egy megoldás, csak oda lerakni, és akkor kész. Mindenki válogat este, hogy melyik, ami tetszik, azt viszi haza. Biztos ráírják. De szerintem ilyenkor nagyon fontos az, hogy a diákok is segítsék a tanároknak a munkáját. Szerintem tök jó lenne például, hogy a Panna jelenteni azokat a diáktársait. Akinek van telefonja, és akinek van, igen. Nem is masszer a gyerekem. Dalos ügynök. Igen. Csak Panna. Igen, egyébként az egy jó ötlet, hogy legyen egy ez kis SMK-s gyerek is, aki jelent. Igen, van egy, akit a szülők arra képez neki, hogy ő az SMK-s szülők oldalán. Valószínűleg az SMK-snak van ilyen gyereke, nem? Igen. Tehát az SMK-s otthon trenírozza a gyerekét erre, hogy jelentsen. Legyen egy belső füle is az osztályban az SMK-snak. Legyen ez a vamzerős. Igen, ő az, aki jelent. Egyébként is miért akar szelfizni a 8 éves gyerek az öltözőbe átöltözés közben? Mert ezt látja, hogy ez a menő, hogy az anyjától valószínű. Hát, meg mindenkitől. Tehát én nem a modern világ ellen vagyok, nyilván, hogy meg kell ismerjék. Csak ez a fajta dolog szerintem még tök fölösleges 8 évesen. Menjenek, focizzanak, vagy nem tudom, mit csinál, rajzoljanak. Érted? Igen, de milyen érdekes, hogy közben a kezünkben meglátják, tudod, tehát, hogy mennyire hozzánk nő, nem? Tőled meg azt látja, hogy éjjel-nappal nyomogatod. A igen. Többi néma csönd. Igen. Dolgozom! Tudod, ezt kell mondani. Nem látod, hogy a híreket nézem? Te is ezt mondod, nem? Mit pornót nézek? Azt nem mondod, hogy nem mondom, bár sejt. Pontosan tudja, mert már simán feltörte a laptopodat, látja az előzményeidet is. Na jó, van. Elmegyünk egy picit hírezni, jó? Ha van SMS-ben a hozzászólnivalótok, nyugodtan írjátok meg nekünk, 23 111 111 az SMS számunk. Ugyan középiskolai pedagógus vagyok, de az a gond, hogy a szülők sem partnerek ebben a telefon témában. Óra alatt hívják a gyereket Marian, mondjuk az izgalmas. Minden nem? Megetted az uzsonnádat? Van víz a kulacsodban? Hagyasztottam magyar, hagyasztottam magyar. Azt mondjuk egy picit erős. Na, kaptunk egy néhány SMS-t, úgyhogy jövünk mindjárt a hozzászólásokkal a hírek után. Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day! A Rádió Egyen. 3:48 lesz pontosan. Annyi van. Igen, hat, igen. Jó, 6 kiló gyógyszer van bennem, gyerekek. Kicsit homályosan látok már a fájdalomcsillapítótól. A falat kaparom, annyira fáj. Próbálom hűségesen tartani magam. Egyeztetél időpontot mára? Bárkihez elmegyek. Ha az a vezeték neve, hogy Mengele. Bárkihez. Bár tényleg, nekem mindegy, csináljon valamit. Legyen a DR az a neve elején, ha jogi, az se baj. Az se baj, ha igen, száraz pecsétje van, és kiváló polgári peres eljárások. Bármilyen doktor lehet. Jó. Bármilyen, a természettudományunk doktor is valaki lehet. Valaki segíts már. Ahogy Páko mondta a celbe, valaki segíts már. Figyelj, a Hegyalja 713-hoz legközelebb eső fogorvosi rendelő jelentkezzen. Így van. Mobil fogorvosok előnyben. Ha ide jön és itt meg hozza a kis táskáját, és itt beültet egy székbe, nekem az is jó. A nyári szívó hangot adom én. Nem, a levegőt hozom én, de ez én mindent bevallok. Én komolyan mondom, bármit. Megkapjuk még a fogunkat? Mert nekem nagyon régen húztak fogat, nem? Hát nekem még sose húztak, nem kellett. Nekem azért jók a fogaim már is, remélem, vagy nem tudom. Más sem biztos. Legyen most belőle ma, fáj, legyen be, azt nem tűzi le szerintem a Facebook, legyen benne belőle poszt, jó? Miből egy fogorvosnál ülök a fogorvosnál? Hát az a fénk, ha onnan posztol. A fogadról. Ja, nem, egy olyat, egy ilyen saját szemszögből tudod, a marha nagy lámpa veled szembe, és belehajol a fogorvos a fogóval. Ez legyen a selfie. Igen. És így a két kezed, ahogy például próbál meg egy videket. Ahogy üvöltök, igen. Igen. Na, felhívjuk a Noé-sokat, hogy mi történt velük. Ugye ott van egy ilyen kis adománygyűjtő persely, vagy igen, nem is tudom, hogy a Noé állatotthonról van szó. Félelmetes, tehát hogy én nagyon-nagyon szeretem őket, ugye évek óta kapcsolatban vagyunk egymással, tényleg nagyon jó viszony köztünk. Tehát én, amikor megláttam a felvételeket, meg az egész sztori így számomra így kinyílt, kibomlott, hogy mennyire végtelenül gátlástalanok, illetve nem csak gátlástalanok, hogy végtelenül ostobák is. Mert hogy ott vannak a fotók, ott vannak a felvételek, kristálytisztán látszik, hogy ki, illetve kik voltak az elkövetők. Elképesztően hülyék. Akik ugye elvitték, vagy hát legalábbis megpróbálták elvinni ezt az adománygyűjtő persejt, ugye? Az állatotthonnak a területéről. Telekamerával. Úgyhogy egy fél nem hiszed el. És 2 perc alatt meg lesz. Igen. Itt van velünk Schneider Kinga vonalban. Hello Kinga, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel! Szia! Te, mint a Noé állapothol, le vagyok szedálva kicsit. Komoly fájdalmaim vannak. Ezzel Kinga, nem érdekes, lesznek még ilyen szavak, amit te nem értesz. Szóval mit csinálsz, azt akartam kérdezni, de most nagyon röviden kérdezek. Mit csinálsz ott? Mi a pálya, Kinga, ezt a miért vagy ott? És mi történt? Hát nagyjából az életemet és a véremet adom az állatokért. Nem, Én főállásban itt dolgozom az állatotthonban, és mindenfélét, ami az állatok jólétével. Kinga, elezd el, ezt nem kell neked megmagyarázni, nem. Nem tudtam a titulosodat, nem tudtam, az a baj. Jaj, nem titulusítottunk. Nincsen. Nagyon jó. Noé-sok vagyunk. Noé. Oké. Okay. Jól van, mi történt nálatok? Nagyon minimálban nyomom a nálam. Nagyon keveset tudok kérdezni. Itt hozatos fájdalmaim vannak. Na, szóval ellopták ezt az adománygyűjtő perselyt, ugye? Vagy el akarták lopni? Ma már mosolygok a történteken, tegnap még nem lettem volna ennyire jó hangulatú, nem el akarták, hanem valóban el is lopták. 4 fiatal férfi és egy idősebb látogatott el hozzánk tegnap előtt, délután, pont abban az időszakban, amikor még az állatotthon nyitva van, de már a gondozók a délutáni etetéssel, az éjszaka előkészítésével vannak elfoglalva. Azt gondoljuk, hogy kifigyelték, hogy ez egy olyan időszak, amikor nem mozgunk annyira ott a közösségi terekben, hiszen nagyon konkrét feladataink vannak az 1200 állat körül, és ebben az időszakban jöttek, és szó szerint fogták a központi adománygyűjtő perselyünket. Először beszerették volna tuszkolni a hátizsákjukba, de nem fért bele, és ezután egyszerűen fogták és elvitték a kamerák látószögében természetesen. Nincs lerögzítve meg semmi? Tehát valaki oda megy, ezt felemeli? Tehát bedobsz valamennyi pénz, van benne valamennyi pénz, de nincs rögzítve? Ez egy zárt plexi átlátszó adománygyűjtő, és valóban, ahogy mondtad, nem raktuk 1000 lakat alá, 25 éve így működik, ugyanazon a helyen van, és soha senki nem bántotta a rászoruló állatot. Mindig van bennetek ősbizalom, és azt gondoljátok, hogy csak olyan emberek mennek egyébként az állatot hamar, akik szeretik az állatokat, és inkább hoznak pénzt, nem visznek. Igen, és többen... Beszéljünk múlt időben. Igen. Többen voltak, tehát hogy többen próbáltak elvinni egyszerre? Egy figyelt, egy emelt, négyen egy voltak. Négyen voltak, igen. Igen, négyen voltak. És olyan, mint egy osztályfotózás egyébként, tehát hogy mindenkinek kristálytisztán ott van, szemből, profilból, minden, hogy az arca, tehát ők nem tudják megúszni ezt a történetet. De az a vicc egyébként, hogy az adománygyűjtőtől egy méterre kint van a figyelmeztető tábla, hogy kamerával megfigyelt rész. Hát valószínűleg tehát, ők máshol voltak, nem az olvasás órán annak idején. Igen, ezt gondolom én is. Hihetetlen, a közvététel után 30 perccel egészen pontosan tudtuk, hogy kikről van szó. Megállás nélkül csörgött a telefonunk, és ömlöttek be a használható bejelentések. És megnézed a képeket, és basszus, azt látod, hogy egyébként tök jól felöltözködő, trendi fiatalok, meg be van lőve a haj, jó cuccaik vannak, egyébként az a férfi is, aki velük volt, az is tök jól van felöltözködve. Igazából még én szimpatikusnak is mondanám őket, ha nem tudnám, hogy minek akar. Igen. A férfi az egyikőjük apja, mint kiderül. Gratulálunk. Jó szituált család. Azért azt szeretném hozzátenni, hogy az ő szerepe a történetben még kibogózásra vár, mert a kamerák tanúsága szerint ő egy teljesen más részén volt az állatotthonnak, bent volt az állatok között. Máshol kereste a perseit? Ő bent az állatokat akart ellopni. Kettő kutyát a zsákjában, egy ludat a hóna alá, meg egy struccot. A hóna alá csak akart csapni egy disznót, vagy egy kecskét, nem tudom. Igen, a háromlábú bikátokat akart éppen kiterelni a hátsó kaput, de nem ment. Igen, előfordulhat. Szóval, hogy azért őt nem láttuk ott közvetlenül az elkövetés mellett. Az kiderült már, hogy ők célzatosan ezért jöttek, vagy egyébként jöttek megnézni benneteket, mit tudom én, állatot simogatni, és egyszer csak meglátták a perset, és azt mondták, hogy te jó kis persé, te Laci. Akkor fogadjuk őt örökbe. Igen. Ez kiderült már? Még nem tudunk semmi részletet, hiszen innentől már a rendőrségé a szerep, akiket egyébként haddicsérjek. Tehát, hogy hihetetlen, hogy mennyire hatékonyan és együttműködően dolgoztak velünk a 17. kerületi rendőrök tegnap, és hathatósan is. Úgy tudom, hogy mind a négyüket sikerült előállítani. Úgyhogy az ő részleteiket még nem tudjuk. Az biztos, hogy egy kifejezetten olyan időpontban érkeztek, amikor nagyon sebezhetőek voltunk ilyen szempontból, és az biztos, hogy amúgy meg úgy viselkedtek, mint hogyha körül akartak volna nézni, de egyértelműen a fiatalok végig ott zsongtak az adománygyűjtő. Mennyi pénz van egy ilyenben egyébként? Most persze kívülről látszik 1-2 ezeres, 1-2 5 ezeres, 500-as, de nagyságrendileg ez mennyi pénz? Ez egy lezárt urna, amit nagyon szigorú szabályok között lehet felbontani. Hétvégén ugye nálunk mindig nyílt nap van, akkor sok látogató van, sokan jönnek. Általában az adományok is ilyenkor jobban pörögnek. Ugye mindig hétfő este szoktuk bontani, pont akkor derült ki, hogy hol van a persely, amikor bontottuk volna. És gyaníthatóan, tudjuk pontosan, de 50 ezer forint körül biztos van az összkárunk. Maga egyébként egy ilyen urna 15 ezer forintba került, tehát egy ilyen zárható urna. Úgyhogy önmagában még egy üres urna eltulajdonítása is elég komoly érték. Hát, figyelj, nincsenek illúzióim, nyilván ezért mentek, tehát nem állatot simogatni. Nem, ezt nem. Látták és el akarták vinni, tehát mind csodálkozunk, hát törnek fel kocsikat úgy, hogy baba ülés van benne, szóval ha valaki lopni akar, akkor az nincs tekintettel arra egyébként, hogy most egy adománygyűjtő kis urnát viszel, vagy éppen egy olyan kocsit, amiben gyerekülés van, és valószínűleg nyilván valakinek nagyon kell, azok egyszerűen viszik. Halljuk, hogy ellopnak mozgássérült emberektől olyan eszközöket, amik más számára egyébként értéktelenek, tehát nem is érti az ember, hogy miért történik meg. Olyan már velünk is előfordult, hogy egy külső helyszínre kihelyezett urnánkat felnyitották, vagy ellopták, de azért az, hogy bejöjjenek kvázi az állatotthon a mi otthonunk, tehát mintha a lakásunkba törtek volna be, vagy lopták volna, ez még nem fordult elő. Ami rossz ebben, hogy nyilván most kell hoznunk egy csomó olyan döntést, amit nem szerettünk volna, mert bíztunk az emberek jóságában, de hát mégis felül kell ezt bírálnunk. Ettől függetlenül viszont az összefogás meg, ami hozzásegített minket, hogy azonnal egy negyed napon belül felgöngyörítésre kerülhetett az ügy, az viszont elég komoly hitet adott nekünk vissza. Hmm. Igen, azért ez milyen érdekes családi beszélgetés lehet. Holnap mit csinálunk, papa? Holnap. Bemegyünk a És holnap után irány a Rex. Igen. Megnézem hátul, mit tudok tenni az állatokkal. Ti eddig először előről elviszitek az adománygyűjtő perseit. Aztán megyünk tovább. Úgy hallottam, kacsáik is vannak, úgyhogy a vacsora is megvan. Tereljétek el a figyelmet azzal, hogy mit hozhatnánk nekik. De amikor a család ezért kitalálta, azért ez egy jó hangulatú. Félelmetesek, gátlástalanok és ostobák. Igen. És nem hiszem egyébként, hogy egyébként az apukának nem tűnt fel, hogy az egyik gyereknek dudorodik a zsebben, mert hogy van benne egy adománygyűjtő láda. Még ha a zsebe dudorodott, de egyébként a háta dudorodott, mert hogy az egyik így tartotta a kabátja alatt, és így, de ezt egy ilyen elég nagy adománygyűjtőnek képzeljétek el. Hát itt van a képeken egyébként, egyrészt láttam már jó néhány szor, másrészt meg itt van egyébként a kamerákon a fotó, tehát hogy itt azért megpuposodott a gyerek rendesen. Igen. Mi a kisfiam, félrenyeltél valamit, mi az a dádad, és elloptál egy kenyeret, mondta az apja, és hátba vert. Ezek a gyerekek milyen mintát kapnak otthon egyébként? Nem? Hát figyelj, persze, de hát nem, ez azért ezen nem lepődöm meg. Jól van, Kinga, köszönjük szépen, hogy elmondtad, hát reméljük azért, hogy megoldódik ez a dolog. Őrizzétek, jobban álljon ott valaki, vagy tegyétek olyan helyre, ahova nem lehet. Nem láncoljátok lehet ilyen, le. Láncoljátok le, igen. Én láttam pont ilyet valamelyik megdolgázva. Igen, lakatra letesszük mostantól. Igen. Kinga, jó munkát köszönjük. Nektek a Noéban. Köszönjük szépen, ciao. Hello. Szia. Jó, hát mondjuk, ha ilyen kamera van, azért tényleg sokat nem kell csinálni a rendőrségnek. ott virítanak hárman a srácok, jól fésült haja. Még a klasszikus beleintegetős jelenet. Aha, még azt kellett volna. Azt írja valaki, bali kezdes el demcsákosodni. Az interjú eleje az kicsit olyan volt. Igen. De jó, igen. Ez akkor nem jutott az eszünkbe. Kicsit kezdek. Fejfájás. Csak ne, hogy közös megegyezés és búcsú legyen belőle holnap. Fú, nagyon fáj. Na, van még közlekedés írunk, ami friss lehet esetleg? És meg tudjuk támogatni? Biztos van valami, nem? Persze, add le a támogatót, addig hátra találunk valamit. Mondok én neked egyet. Az M3-as autópályán Gödöllő térségében zajvédő falat építenek Budapestre a 29-es kilométernél, ezért a külső sávot napközben lezárják, a forgalmat pedig a belső sávra terelik. Torlódás várható. Köszönjük szépen! A közlekedési hírek támogatója a Popgom, Európa internetes gumi specialistája. Popgom.hu. Popgom.hu. Gumiabroncsok egyszerűen. Milyen időnk lesz, Ferenc? 20 fok napsütés, kis szél. Köszönjük szépen! Az időjárás jelentés támogatója a Vegas.hu, Magyarország első legális online kaszinója. Neked is ez a jövőképe, tudod? 20 fok. A legális online kaszinó? Ja. Vagy az? A 20 fok. 20 fok. 20 fok várható, kedves Balázs. A nap végére már csak 20 fok várható, igen. 3 perc, 8 óra, jövünk mindjárt tírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék. 8 óra után vagyunk pontosan 12 percen. Balázs, fogd magad, és fogaskerekűvel menj el a Fogarasi útra. Fogászod, fogorvosa. Fogadj szót, fogockodj a fogaskerekűn. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát így, na hát így. Ennyi, gyerekek, nem csákosodom, tényleg. Közlekedési hírem, nullás északi részén erősödő forgalom, Bácsi befelé nullástól torlódik. Kipráj, Szilvéd és Feri küldte nekünk. Köszönjük. Köszönjük szépen. És Váci befelé kezd bedugulni, kerülni a fogászati rendelők felé, lehet Dani elküldte nekünk ezt is. Köszönjük a közlekedési híreket. A közlekedési hírek támogatója a Popgom, Európa internetes gumi specialistája. Popgom.hu. Popgom.hu. Gumiabroncsok egyszerűen. És köszönjük szépen a környék összes fogorvosának, akik jelentkeztek. Gyakorlatilag Balázs minden egyes fogára, minden 8-ra jut most már egy fogorvos itt a környéken. Igen, abszolút. Rakoncai Viktor a fogásra is jelentkezett, hogyha ő megbízik benne, akivel szoktál teniszezni. Nagyon kedvesek, nagyon kell. Most már csak választanom. Választanom kell, hogy hova menjek. Az ember nem megy ismeretlenhez, mert tudod, inkább a bejáratot. Viktor kijött már a depresszióból? Hogy elvesztettük a tabánót, fent és sajnos másodikok lettünk? Felszoktam, azért nyilván időként felmegyek az oldaltal és megnézem, és ugye most még mindig a legutóbbi posztod ez, és mindig így ránézek így az arcára, és annyira rajta van minden. De te röhögsz egyébként. Igen, én próbálom vigasztalni, hogy figyelj, elment ez most ele, engedd el, kikaptunk a döntőbe, most ez így sikerült. Annyira emberi egyébként, ránézek így az arcára, és azt látom, hogy igen, hogy ez az ember, ez tényleg. Kicsit rámentünk arra a döntőre, hogy sajnos, mert hogy minden nekünk állt. De mindegy, hát innen kell felállni. Az ember egy elveszített tabán open után is. Ugyanúgy kell, hogy megrázza magát. De másfél nevezőkből is tehet, azért böngészétek végig, nehogy legyen rajta még egy rakoncai. Igen. Hát azóta már edzettünk, megyünk, úgyhogy készülünk a következő megmeretetésre. Miért nem egy kis pályázni inkább, érted? De lehet, hogy azt is csinálja. Lehet, hogy játszik is közben, nem tudom. Az a baj, azt is jól. Az a baj, ez a kispályás focival, tudod, hogyha ilyen megye három, meg nem tudom, hol játszol, ezek az önjelölt messzik annyira durván bedarálnak, hogy utána hónapokra leszakad a lábad, a vállad kiugrik, szóval nem... Nem, önjelölt pepik. Önjelölt pepik, igen. Na, mutatjuk a nap slágerét, jó, ezt kell kitalálni, megtalálni, 10 óra után, figyeljetek, 30 000 forint, ha meg lesz a dalocska. Ez ma a nap slágere, a Rádió Egyen. Napközben meghallja, hívja tizedikként a 0620-3-111-111-et, és öné a 30 000 forint készpénzben. Na, hát keresétek akkor a dalocskát. Ez az Axwell és Ingrosso, ha valaki esetleg nem tudná. Gyors forgalmi, valami gubanc van befelé, szívi, köszönjük, hogy elküldted, és szóljatok már, Debrecenben 5 percenként újraindul az adás. Jó, szólunk, rajta vagyunk, köszönjük szépen, ha minden ilyet jelezetek nekünk, és akkor munkatársaink autóba vágódva indulnak Debrecen felé, hogy orvosolják a problémát. Nagyon jó volt az eleje, azért indítjuk mindig újra. Így van, az első 5 perc. Zseniális volt, kicsit ilyen best of jele volt. Az egésznek egyébként, ha már említetted Messit, sikerült azért kijutniuk velünk ellentétben Argentinának a VB-re, és ráadásul Lionel triplájával. Ecuador ellen behúzták a kötelezőt. Úgyhogy ott lesznek. Ripla, hát mi egynek is örültünk. Igen? A vál kiörült. Megjelent egy hármat kellett lőni, tehát gól különbséggel? Nem, csak a győzelem. Tehát kellett. Győztek volna, kijutottak. Igen, de Ecuador megtréfálta azért már Argentinát, és hát ők is az utolsó pillanatra, az utolsó meccsre hagyták. Nem így tervezték szerintem, de... Csak a Messi lőtt gyorsan hármat. Egy triplacskat. Hát igen. Ha baj van, akkor összerántja magát az ember, nem? Gyereke, hát klasszis, elképesztő. Már igen. Na jó, de azért egy Ferőert se felejtsünk el. Ja. Jézus Mária, már beszéltünk róla reggel. Azt a szenvedést, te jó Isten, azt a tanástalanságot, azt a fajta ötlettelen. Na jó, de azért értelem. Bűnrossz vergődést, amit ez a magyar szerencsétlen válogatott azért, mert nem szurkoltak neki. Így van. Persze. Mert nem számíthatnak a közönségre. Persze, örüljenek, hogy még valaki kimegy és megnézi őket. Szégyeljék magukat, de tényleg. Borzasztó, tanástalan, ötlettelen. Nagyon fél órát láttam. Hát szánnivaló volt a teljesítmény, tényleg. Szánnivaló, és akkor mentek oda, hogy még nekik ott énekeljék el a himnusz, és akkor nem énekelték, és akkor dühösen levonultak az öltözőbe. Tudjátok, hogy ebben az egészben egyébként ez a legborzasztóbb, hogy úgy tűnik, mintha sem a játékosoknak, sem a szövetségi kapitánynak nem esne le, hogy azoknak az embereknek csinálják a focit, vagy kellene csinálniuk a focit, a jó focit, akik ott vannak kint a leláton, mintha ez az ők is saját ilyen kis privát történetük lenne, hogy ők most kijutnak, nem jutnak, gort rúgnak, nem rúgnak. Nem, ezt az egészet egyébként a sportszerető embereknek, a szurkolóknak kell, hogy csinálják, érted? Hát tehát nekik, ez egy szórakoztatás, erről mindig elfeledkeznek, hogy ez a sport arról kellene, hogy szóljon, hogy szórakoztasson sok tíz vagy sok százezer embert, vagy éppen milliót ebben az országban is. De és ők meg úgy kezelik az egészet, mint hogy ez ők is belügyük lenne. De kicsit nem az. Már nem is vártál. Tehát én tegnap úgy voltam ezzel a meccsel, hogy úgyis olyan lesz, mint az eddigi sorozat a tavalyi jó teljesítmény után. Tehát nem lesz jobb, ami fölháborító, amit mond a Balázs is, hogy kimész, és akkor azt várod, hogy még téged ünnepeljenek egy nyomorult 1-0 után, meg hogy a szövetség. Meg azt várod, hogy hajtson, meg azt várod, hogy belehajjon, meg lásd a szívet, a lelked, de nem csak azt lásd, hogy 11 piros ember tanástalanul rohangál össze-vissza, néha egy kicsit az iram így megfordult, és akkor hajtottunk. A gól az tényleg olyan volt, mint a rugós foci, tudod, amikor így rugós focisztál gyerekkorodban, és így össze-vissza pattog a labdat, hogy véletlen kapásból egy rugós focinál így brutál, brutál kapással. Igen, vagy egy betaláltál a kapuba. Bikával, csak valahogy begyűrted, érted? Igen, szegény bőde, legalább egy jókor volt, jó helyen, és így róla bepattad, borzalom. Begyötörte, beszenvedte, és egyiket lehetett volna úgy is búcsúzni, ahogy például a lettek búcsúztak, mert egy négyest azért csak bevertek Andorának. Négy gólt, érted? Annak az Andorának, nagyon nehéz, aki minket megvert. Nagyon-nagyon kemény, hogy nem lehet Andorával nem viccelni. Jó, Andorával nem viccelni, hát a lettek sem viccelni. Az asztalosok, az ácsok és a programozó matematikusok azért fenemód veszettek. Na, egy kicsit vidámabb dologgal megyünk tovább. Egy internetes portál összeszedte azt, hogy mit csinálnak párok titokban egymással nyilvános helyeken, méghozzá úgy, hogy ezt ők bevallják, megkérdeztek egy csomó embert, hogy van-e valami olyan szokásuk, amit ők ketten egymással csinálnak úgy, hogy ezt ők nagyon szeretik, és akár nyilvános helyen is, mert nem érdekli őket, hogy ott vannak a többiek. Nyilván elsősorban ez inkább szerelmes párokra jellemző talán, akik még a kapcsolatuk elején vannak és turbékolnak, de közben nyilatkoztak olyanok is, akik hosszú évek óta párkapcsolatban van, és mégis van egy-egy titkos szokása, vagy a férjnek, vagy a feleségnek, vagy kettőjüknek együtt, amit szertartásszerűen akár az utcán, vagy akár otthon csinálnak. És az ember gondolkozik, hogy egyébként ez milyen irigylésre méltó dolog, hogy bármi ilyened van a pároddal, az egy tök helyes, tök jó dolog, hogy van valami szeánszotok, egy szertartás, amit itt csináltok. Vannak betegebbek és kevésbé betegek, de hogy ez tök jó. Hát hogy... pont a tüzet tartja fent szerintem. Igen. Hogy van egy kis titkotok, ami nyilván olyan, hogy nem lenne jó, ha kikerülne, ugye, ha észrevennének. Tehát már a nyílt színen való csinálása a dolognak, most nem feltétlenül csak a szexről van szó, de valami ilyesmi, az egy jó összefogó erő. Például, igen, elbújva egy útsarkon a kuka mögé. Kemény, mi? Na most igen, hát nem teljesen, nem például. Azt mondta a válaszot az egyik megkérdezett pár, hogy ők egymás szellentését szokták utánozni, és tudják, hogy ez rettentesen fura, de hogy ezen ők úgy vihognak, mint az 5 évesek, és nagyon jól szórakoznak ezen, hogyha kéz a kézben sétálnak valahol egy romantikus helyszínen, és mondjuk a pasiból kijön valami hang, akkor azt a csaj abban a pillanatban megpróbálja ugyanolyan romantikus módon ugyanúgy leutánozni, és azon nevetnek, ha sikerül azonos hangot kiadni. Ez se rossz. Van, aki azt mondja, ez inkább egy romantikusabb, helyesebb történet, hogy nyilvános helyeken is gügyögve beszélnek egymással. Ők tudják magukról, hogy ők egy baromi idegesítő pár, de ők ezzel nem foglalkoznak. Ha mennek valahova, akkor affektálnak és gügyögnek közértben, fogorvosi rendelőben, mindenhol. Ők egymással így beszélnek. Étteremben megvan. Étteremben így van. Egyébként végig is kis falatot adja a kedvét. Van, aki azt mondta, hogy rendszeresen előfordul, hogy a nyílt utcán az egyikük elkezd énekelni egy dalt, a másik melyet pedig befejezi. Uh-huh. Tehát ez is inkább az aranyosabb kategóriába tartozik. Igen, ez tuki, hogy te elkezdesz valamit énekelni, és akkor mit tudom, hogy Móni befejezi. De az van, hogy ez nálunk megvan. Tehát nálunk konkrétan ez történik. Ez énekeltek a legideg... az utcán? Igen, Virág számára ez a legidegesítőbb szokásunk, ugyanis rá gerjedtünk nagyon az operettekre, illetve a musicalekre ilyen tekintetben, mivel mind a ketten utáljuk ezt a műfajt, ezért nyilván ezzel foglalkozunk a gyerek szórakoztatására, és általában musicalben próbálunk meg mindent kifejezni neki, illetve gyakorlatilag így spontán módon megírunk egy szöveget fejben, még nem tudjuk egyébként, hogy hova fog kifutni a szöveg, de tényleg ez történik. Azt hittem, hogy elkezd egy hajmási. És az a baj egyébként, hogy Mónia kifejezetten nincs a dal, ami is ott születik abban a pillanatban. Az tehát a lényege, hogy improvizálunk, igen, és hogy minél több áriázás legyen benne, és hogy gyakorlatilag teljesen hétköznapi tevékenységeket a Virág, Lici, gyere, fáradj le most már, mert kész van az ebédet. És akkor nektek el kell menni a Pinter Béla bajnok című darabjára, ahol így beszélnek. Igen, így beszélem enne végig. Félelmetes, Virág gyűlöli. Tehát, hogy valószínűleg ezzel ennek a következménye az is, hogy fejhallgatóval ül bent a fotelben otthon is nyomkodja egész nap a telefont, mert az anyja meg az apja ezt tolja végig. Nem bírom, már megint lencse, hoz valami egészen mást. Én tudom, én szoktam ezt nyomni. Egy az egyben. Én nagyon jó partner lennék. És az a legsúlyosabb az egészben, hogy Móninak kifejezett tehetsége van a dolog. Tehát, hogy olyan jól fűzi egyébként az egészet végig, hogy egyébként tényleg van ilyen sírva röhögés a végén belőle, mert annyira jók, tényleg rímelnek a sorok végei, és jó a sztori, jó a történet. És 2-3 percen keresztül tudja ezt tolni. Igen. Otthon nyomjátok, vagy már bevásárlás közben is? Az a baj, hogy már néha észre sem veszük egyébként, és tényleg bevásárlás közben is adott esetben kint az utcán. Úgy, hogy vegyél még macskakaját! Ja, na, pontos így van. Ne feledkezz meg, légy szíves, a laktózmentes tejről! Mások előtt elkezdenek, van egy pár, aki azt mondja, hogy mások előtt elkezdenek velociraptor hangokat utánozni, és ők ezen baromi jól szórakoznak, hogy amikor ott van valaki, akkor ők morognak, és raptor hangokat utánoznak. Van, aki azt mondta, hogy megpuszíja az orromat, majd belefúj, amitől a pár másik fele, valószínűleg a lány egyébként mindig tüsszent, és ezután hangosan nevetnek, tehát jön egy puszi, belefúj az orrába, a lány pedig folyamatosan tüsszent. Aztán, ami nagyon helyes, az is tök aranyos, hogy valaki nyávog a másik előtt hangosan, ki szokta tépkedni a melbimbója körül a szőrszálakat, mert azt is nagyon szeretik. És ez az egyik kedvencem, rám fújja az órát a zuhany alatt. Undarító, de nem haragszom, megérte. Tehát közös zuhanyzás van, és a pasi az ráfújja a csajra az órát, de nem haragszik, megérte. Na, ők egy szűk szegmens lehet. Igen, nagyon szűk. Igen, az van a pattanás nyomkodós, ők is sokan csinálják, jó, hogy nyomkodják a pattanás, és furcsa mód szereti csinálni. A nők imádják csinálni. És igen, ezt a nők szeretik. Az a kurkászás. Így van. Szőrkiszedés, pattanás, kinyomás. Az egy ilyen tipikus, ez egy gondoskodó, ez egy az anyai ösztön így nyilvánul meg. Hát, hogy ezt azért lehet látni, talán pont Feri volt az, aki mesélte, hogy egyébként a strandon is minden további nélkül. Tehát, hogy megszűnik számukra a külvilág, és abban a pillanatban az anyai ösztön olyan szinten előnti. Azt, hogy utálom, amikor ez valaki egy hűtőtáska mellett a balatoni strandon, miközben a gyerekek ott egy fabuló naptejjel kenegetik magukat, ül mama, papa előre görnyedve, és megmutatja. És egy ilyen zsebkendő, vagy nem tudom, nyomkodja a mi teszereket meg a pattanásokat. Mint egy ilyen kis majom család Borneón, a külvilágtól egyáltalán nem zavartatva, és ezt teljes átélése. Ezt hallod magad mellett a török közül, hogy hú, ez mekkorát pattant, nézd meg. Igen. Az van egy pár, aki azt mondta, hogy elakadt a teje, és a párom szívta meg, hogy újra elinduljon. Tehát náluk ez egy bevett szokás, hogy ők ugye, ha mennek valahol, és a teje elakad, akkor a pasi. Jó, a pasi felkapaszkodik. Felkapaszkodik a helyre. Még sincs akkor a szívó. Érted, mint apánál. Hát, apánál a gyári vákum azért ott van. Igen. Na, nálatok van valamilyen? Ti is áriázva énekeltek? Hála Istennek nincs. Nincsen semmilyen közös? Nincs. Én is gondolkozom, hogy van-e nálunk valamilyen, ami... Ez is főleg az, hogy mondjuk ezt ilyen nyílt területen, vagy szabadtéren, vagy máshol csináld. Elképzelhető. De olyan sincs, hogy mit tudom, mert azt játszatok, hogy te vagy a robotpilóta, és Judit felfúj. De nem a Lidliben, basszus. Ja, az is. Igen, kocsiba. Úgy látom, megint leeresztett a robotpilóta. A gyerekek meg így a hátsülésen. Anyam, de már. Ez jó játék. Mi robotpilótásat játszunk, mindig leeresztek, és a feleségem felfúj. Ez Airplane-ben az mekkora egyébként, igen. Na, drága hallgatók, valljatok nekünk, jó? 23-111-111 titkos, apró, csak általatok szórakoztatónak vélt, olyan kis párokon belüli rituálékra vagyunk kíváncsiak, amit otthon, négy fal között, vagy akár az utcán, munkahelyen, ha együtt dolgoztok, csináltok, és ez benneteket kielégít, örömmel tölt el, vagy csak egész egyszerűen jól szórakoztok rajta. Írja nekünk egy hallgató, hogy a csajon büfizik, reflexzelően adunk pacsit utána egymásnak. Ez az, baby. Egyébként nem rossz fejség. Van benne valami igazán. Szép volt cica. De jó vagy, úr is. Király vagy, Istenem, annyira büszke vagy. Nem kopott meg a régi fényed. De jó tolod. Igen. Mi a párom a Kukinak és Nuninak becizzük egymást. Múltkor kicsit kellemetlen volt, mikor a szüleivel kirándultunk, és egy női nemi szervként szólított, mert elfelejtette, hogy emberek között vagyunk. Kukinak és Puninak hívjátok egymást? Hát, azért az is beteg. Kukik, ugye? Kukikem, gyere már. Jövök Punikem. Na, várjuk az SMS-eket, 23-111-111 az SMS számunk. Jó, írjátok, mi pedig itt vagyunk mindjárt 3 perc, pontosan fél kívül. A Rádió Egyen Balázsék 3:49 lesz pontosan 2 perc múlva. Na, becsukta. Nyomom. A tanulékony fiú. Igen, Zsülci becsukta. Jó, előtte 3 percen keresztül azért szirénáztak, de így, nem, én nem. Jó, de nem volt adás. Ilyenkor külön kamera kellene egyébként a Zsülnek az arcára, mert ahogy így tudod, ahogy így látszik, hogy így először így csak ül, várja, hogy végig legyen a zenének, ott van a szokásos mosoly az arcán, és aztán valamiért picit látszik rajta, hogy zavarodottá válik az arca. Valami furcsát érez, valami szokatlant, valami olyan dolgot, amire neki oda kellene figyelni. Mit is mondott a múltkor Bársia? Ja igen, a sziréna. De most tök jó volt a reakció ideje. Jött az adás, ugye már ment a sziréna előtt, csak jöttünk vissza 10-15 a zenéből, és már a zene alatt becsukta Zsülci. Tegnap 3 percig hallottuk, hogy valami sirénázik. A Zsüli egy tanulékony szörnyet. Így van. És elégedett mosoly az arcán, hogy ugye kis gazdám, milyen jó vagyok. Ne. Ugye? Úgy vagy, Zsülci. Margit Hídon, Becsesában, Koccanás, Pest felé torlódás várható, ez Vámpír Vadász küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, mi pedig, gyerekek, annyi orvosi ajánlatot kaptam, hogy évekre meg vagyok. Meg. Mindennel. Tele vagyok. Kezdtem végig járni, jó? Hogy ki mit ajánl? Kinek mi az ajánlata? Ki a legfájdalommentesebb, igen. Ugye arról beszélgettünk, egy internetes portál összeszedte, hogy párok mit csinálnak titokban, és nagyon helyes emberek nyilatkoztak nekik. Ugye volt itt a közös szemöldök szedéstől kezdve a tejszíváson át mindenféle dolog. És hát aki párkapcsolatban él, az tudja, hogy sokaknak tényleg van egy ilyen rituálé, amit vagy mások előtt csinálnak, vagy otthon, és őket ez nagyon szórakoztatja. Jöttek jó SMS-ek, hogy mit csinálnak párok titekben. Mi a hiperekben ordibálunk és integetünk egymásnak messziről, mint a retardát. Ez jó! Ez tetszik! Zseniális! Na, ez tetszik! Mi a barátnővel mindig, mikor bevásárolunk, az előző vásárló szalagjára ószert vagy sikosítót rejtünk, és rettenetesen jól szórakozunk ezen. Értenek, úgy, hogy hallgatom. Ez jó. Én, ha meglátom a teliholdat, akkor mondom a férjemnek, hogy nézd, a telihold van, ugassuk meg, és elkezdünk farkasként vonítani. Jó, szeretem, hogy ilyen hülyeségben részt vesz. Egyébként ezek helyes esetek. De már ilyen le is ülnek. Igen. Ez az égre. De jó. Én ezt bírom, igen. Ez jó. A feleségemmel a mi utcánk kutyakaki számolásában versenyzünk az utcákban. Aki többre mutat, kaki felkiáltással, az nyer. Ez is jó. Szintén versenyzünk ajtónyitással. Konkrétan szaladunk a folyosón. Nincs nyeremény egyik esetben, csak nagyon szórakoztató. Ő kinyitja ki előbb az ajtót? Igen. Nyitja ki előbb az ajtót. De a kaki számlálás azért... Kaki. De nem már kiabálni kell. Kaki! Te jók! Az én pasi mindig az orromban nyúl. Még akkor is, ha mondom neki, hogy olyan jó lesne valami romantikus dolog, ez jut neki először eszébe. A másik idegesítő szokás, hogy puszi helyett megnyalja az arcom. Olyan ideges tudok lenni, de akkor ő felpörög, lefog és folytatja. Persze, akkor már nevetek rajta. Nyilván hát ez már egy egészesebb előjáték. Igen, mert nyilván az egy egészesebb, amit a másik a legjobban utál. Igen. A férjemmel szeretjük a nagymelű nőket. Ez jó. Ez mi jó leosztás? Ez a férjemmel jó. Szeretjük a nagymelű nőket. Szimpatikus. Ezt a nyitottságot kérjük minden magyar házasságban. De Timi írja, hogy ő is akkor megnézi a nagymelű nőket, és nincs abból baj, ha a férje megnézi. Bárcsak fertőző lenne. A férjemmel szeretjük a nagymelű nőket, és ha látunk az utcát olyat, akit megnézek, én vagy ő, akkor szólunk a másiknak is, hogy nézze meg. Mindez persze, hogy ne legyen feltűnő, a jelszó a Bambi. De jó! De jó neked, te fiú! Ennek lesz folytatása ennek a történetnek. Igen. Ez jó, ez szimpatikus. Bár abban sem lett volna rossz, hogy a kakis metódussal ez a dolog így össze lenne egy picit így heggeszt, hogy csöcs! Csöcs! Csöcs! Csöcs! Ja, igen, kiveszészre több nagy mellett, igen. Bambi, igen. Nálunk még mindig működik a mutatói meghúzása, sőt, ha már én nem csinálom, szólnak a gyerekek, hogy apa, miért nem így pukizol, de akkor jön a feleségem, és kisegít, meghúzza az ujjamat. Szép napot, Laci. Igen, és Laci, kérdezem, hogy Lacit, hogy mondod, hogy szkúzi mama, mert ugye ez egy filme volt. Néha az Aranyhal rajzfilmben a banyaféle dobd le a hajad dalamos beszéddel szoktunk kommunikálni. Nem volt olyan, hogy mások előtt, de ami késik, nem múlik. Gombi küldte nekünk. Mi a párommal cincin és tubi nyelven szoktunk beszélni, és néha azzal szórakozunk egy üzletben, és hangosan keressük egymást. Cincin, vagy ugyanez tubi nyelven. Tubi, sokszor így váltunk üzenetet, és úristen, de beteg. Nagyon jó. Szoktam csinálni együtt tusolás közben, hátmosás, ölelés, puszilgatás. Amikor nem figyel, akkor lepisilem. Sokkal kicsit veszi észre, hogy meleg. Fúj, mondja minden alkalommal, de mindig eljátszuk. Tök jó. Mi a párommal új szörnyestit játszunk egymással. Ez egymással állandóan vitával lévő mutató új szörny. Az egyik egy igazi kis tetű az enyém, a másik meg idegesítően a világ békére hajt, ez az övé. És ők szoktak otthon vitatkozni egymással, vagy idegesítő tanácsokkal látnak el minket. Tehát az... Még neked is visszabeszél a új szörnyed. Jézus Atya Úristen! Néhány barátunknak már bemutattuk őket, és így az ő új szörnyeik is életre keltek, írta nekünk Laura. Tehát ők új szörnyekkel kommunikálnak. Van a jó és a rossz új szörny. És ők csatáznak és veszekednek. De ez milyen jó kivetítés egyébként egy párkapcsolati konfliktus megoldásnak, hogy nem ti, hanem az ujjaitok veszekednek, nem? Tehát kvázi tulajdonképpen... De ilyenkor te nem mered elmondani? Nagyon beteg, de jó. Csak az új szörny. Van, akinek van a nyalábumus. Nyalábumus? Igen. A barátomat mindig a nyalábumussal fenyegetem, aki ha eljön érte, agyon puszilgatja. Nem tudom eldönteni, hogy tetszik-e neki, vagy fél tőle, de szegény sosem er ellenkezni. A párom állandóan azt játsz, hogy éppen akkor szólít le az utcán, nagyon hangosan megkérdezi, hogy hello, Csini vagy, nem megyünk fel hozzám, és úgy megcsókol, hogy esélyem sincs elhajolni. Ilyenkor az emberek általában nagyon csúnyán néznek rá, de ez is menő. Ez is jó egyébként. Mi nyávogunk egymásnak. Ezt Lac küldte nekünk. Bali, miattad van, az nem tudom milyen szóhasználat, azt nem tudom, én azt nem használom. Szerlak? Azt én nem használok ilyet. Én ásításkor belenyúlok a feleségem szájába. Ez is jó. Mondjuk azért, aki nyitott ujjal ásít, azért az is jó. Vagy nyitott szájjal ásít, azért is belébe. Elkezdesz ott kolbászolni a szájam, igen. Feleségem állandóan a seggembe csíp, mindenhol, bárhol vagyunk, ami nagyon jól szórakozik, én meg ugrálok a különböző helyeken. Ez eltetesen jól szórakoztatja. Nincs annál jobb, mint amikor elkezdünk tasmán ördög hangján kedvesen szólongatni egymásnak, részt küldte nekünk. Feleségem lehullott szempilláit két ujja közé nyomva, meg kell tippelni, hogy alsó vagy felsőre tapad. Igen, ezt szoktuk. Hát az egy régi igen, játék. Igen, ez klasszik. És akkor nem ismertem. Gondolj valamire, igen? A között fújj rá, rá is kell fújni, igen? Így van, és hogyha te felsőre tippesz, és ott marad, akkor a tiéd teljesül, ha az alsón, akkor az enyém. Nem játszottál ilyen soha? Nem, nem ismerem. Játszatok el egyszer, és gondolj arra, hogy nem múlik a fogfájásom. Hogy a feleségem is szeresse a nagymelű nőket. És együtt szirőhessük őket az utcán. Igen, hol kakit? Drágám? Hol van drágám? Mutasd, ó, tényleg nagyon nagy mellei vannak, köszönöm, hogy ilyen odadóan szóltál. Valóban, azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg. Igen, Bambi. Ez aztán igazi Bambi. És akkor felszeded a földről a szempillát? Hát vagy fogod, és akkor így meg kicsit meghúzod, akkor az melósabb azért. Hát igen, vagy valahol az asztalon van egy, akkor... Ezt rohadt életben, te van... Hát nem, de ha itt szépen meghúzod, akkor van úgy, hogy benne marad. Uh-huh. Tessék, itt van. Jó, de akarsz játszani? De Feri, ti csinálj. Most csak a fogfájásra tudok gondolni, úgyhogy a felső. És elmondjam? Nem mondd el, akkor nem válik valóra. Ne fájjon a fogam. Na. Felső! Jó, még mennyi idő alatt hat? Amíg elmész a fogorvoshoz, és kihúzza. Igen. De ti a csirkecsontosat is csináljátok. Nem, viccelsz. Hát de meg marad a lábszárcsonttal is. A törést, igen. Azt kinél marad a nálobbik. Azt csináltuk gyerekkorunkban. A mellnek eltörtük, és akkor kinél marad a nálobbik. Melyiket csinálják otthon marha lábszár. Így is. Velőscsonttal csinálják. Ketté törés, akinél. Akinél több velő van, azt kívánhat ma este. De egyébként ez tök jó, én tetszenek ezek az események, én bírom, hogy ennyi párnak ilyen jó szokásaik vannak. A boltban gyakran eljátszuk, írja még egy hallgató, hogy két ismeretlen gyereke szülő találkozik, és ismerkedünk. A kislányom nagyon élvezi. Elénk engedjük a sorban anyát a kisfiával, és utána indul a játék. Ó, kezd csokra. Milyen helyes a gyermek. Apukája hol? Apuka. Sajnos elváltam. De tök jó esemesek. Nagyon aranyos. Nekem Gáborét nagyon tetszik. A feleségemmel minden alkalommal, amikor egy üzletbe belépünk, oda kiabálunk a biztonsági őrnek. Ketten jöttünk be! Ez szerint hogy tudja, hogy a teritoriumában hányan vannak újak. Ja, értem, tehát, hogy hány új jött meg. Ketten jöttünk be. A párom, néha bezárom a paplan alá. Még mindig arconnyalom, és bekapom az órát, nem őszinte mosolya. Írja Zoli, hát a paplan alá bezárás, az ugye sokan csinálják, igen. Mi a párom mindig egymás fülét harabdáljuk nyilvános helyen is. Illetve amikor a fogat most a barátnőm, mindig belenyúlok a szájába, aztán kérdezem, hogy drágám már megint rohamod van. Röhögünk, mint az állat, Zoli küldte nekünk. Na jó, köszönjük. Jó SMS-ek jöttek egyébként, bírom az ilyeneket. Kiskutyázni szoktatok? Hát van a kiskutyázás. Hát ez egy pósz, vagy mi ez? Hát ugye a kiskutyáknak van egy olyan szokásuk, a kalos kiskutyáknak, hogy elkapják a lábát valakinek. Moni ezt nem nagyon szereti, én elég sokszor. Becsinálsz ilyet, elmentek valóban? És elkapom a combját oldal. Nem akarom! De nyilvános helyen? Nyilvános helyen? Kiskutya. Jézus, én sose szoktam magamat. Úgy, de beteg vagy. Sose szoktam magamat öregnek érezni mellettetek, de most öregnek érzem. Pedig én sokkal fiatalabbnak érzem magam. De sajnos nekem nincs egy se ilyen. Előtte elvagyjuk áriába, hogy elmegyünk ugye a Penny Marketbe. Megint veszünk laktózmentes sajtot? Ne. Hozd kérlek a pénztárcámat? Nagy kiskutyát nem annyira kedveli. És a virág mit csinál? Ő beletemezkedik már a telefonjába, tehát hogy ő... Ja, neki ott van a menekülési persze, út. Persze, igen, ott egy másik Viber, dimenzió, egy párhuzamos dimenzió, ahol nincsenek ott a debil szülei. Nekem ezt egy kollégám csinálta mindig, a Zolika, emlékszel Zolikára? A Zolika kiskutyázott mindig, ugye őt meg elkapta a bokámat, mindig volt egy kollégám. Jó, de ő nem ezt csinálta. Mentem föl a lépcsőn, elkapta a bokámat, igen, az más típusú volt. Hát annyira fel tudtam volna rúgni egy csomószor. Mész föl a lépcsőn, teljesen gyarmatlanul, és ugatva megfogta a lábadat, úgyhogy ő lemaradt. Egyrészt mindig baromira megijedtél, kettő a hatodik, nem, annyira nem szórakoztatod. És nem lett volna baj, hogyha más poénja is lett volna ezen kívül. De nem volt. De az a durva egyébként, ez annyira megmaradt bennem, hogyha nagyon fáradt vagyok, néha én is csinálom. De te anyósoddal. Nem, vagy idegen emberek, a mozgó lépcsőn. Háromszor úgy szájba rúgtak már, hogy csodálkozom, hogy fáj a fogam. Tegnap is kiskutyásat játszottam. Na jó, van, menjünk el hírezni. Mit szóltok hozzá? Jó, legyen ez. Jó, oké. Hát, ha a fájdalomcsillapító, a nyolcadik, amit... A nyolcadik kicsit lassul a beszéd. Szerintem egy 10 után így eldőlök valahol, és kész. 8 órán keresztül így fel sem fog tudni kelni. Kettős látás az már úgy jelent valamit, hogy már úgy homályosan látok, az már a gyógyszermérgezés jele egyébként? Hát enyhe fokú, de jó. De régebben neked nem volt fogfájásod. Most van, nekem most van először, hogy ennyire, ez éjszaka jött, ez nem tudok, hogy ez hirtelen jött, elmegy fogorvoshoz, hát ez nem azért van. Nem volt része a soros ternek. hogy kivonják a fogorvosomat, igen, vonjuk ki a fogorvosokat. Elfejtettem, mit akartam. Hogy elmegyünk hírekre. Ne is törődjön. Bevert a katatlan gyerekek. Na, valaki írja, Jani, végre, én is szoktam kiskutyázni. Hogy odász dörgölni? De hiszen nekem ezt nem csinálod, hát ez csak Móni. Nyugodtan, figyelj, felhatalmaznak. Ha látod rajta, hogy levert vagyok, vagy rossz kerül, vagy bármi, nyugodtan kiskutyázzál meg. Jó? Legyen ez a következő projektünk. Még van hátra. Bármikor. Van még hátra két nap a hétből. Igen, már most a fenekel is volt. Most kiskutyázás. Legyen, holnap húzunk reggel, ne, és kiskutyázunk. Nem akarom, én már engem háromból kettőször elfenekeltetek. Lehet ezért fáj a fogam. Igen, most még háromszor megkutyázod, és végre van. Tényleg, megkutyázol. Egy kiskutyázás reggel? Nem, bármikor odajöhetsz, ha látod rajtam, hogy szükségem van kutyázásra, és megkutyázhatsz. Jó. Magadtól. Feri, te is bármikor jelentkezhet. Jó, köszi. Én nekem elég minden volt ez az egy. Ingyen jár. Jött SMS. Garantálom, hogy ha eljössz hozzám, elfelejted a fogfájást. Margó 48. Hát Margó mellett ért. Kazi küldte nekünk. Köszönjük szépen. 3 perc, pontosan 9 óra, jövünk mindjárt a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után vagyunk, pontosan 12 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Milyen időnk lesz, Ferenc? Ugyanilyen, mint most, csak picit meleget. Tehát ragyogó napsütés és 20 fok. Na, ragyogó napsütés, 20 fok. Köszönöm. Az időjárás jelentés támogatója a Ventil épület gépészet, a radiátorok és gázkazánok specialistája. Ventil.hu. És van egy közlekedés, ürünk, M1-es Biatorbágy áll. Ha-ha felé. Ha-ha. Aha. Hűvös hölgy. Hűvös hölgy. Hűvös hölgy felé a Biatorbágy, hűvös hölgy felé. Békültenek, nem tudom, ez most nem esik le, de köszönjük szépen. Trafiban a Hűvös Földjén egyébként, ha már említetted befelé, ezt Gyuri küldte nekünk, köszönjük. Köszönjük szépen. Még mindig jönnek egyébként a páros SMS-ek, nagyon jók, hogy kinek milyen szokása van a párjával, amit ők ugye együtt csinálnak. Ez volt a témánk 8 óra előtt. És És hát nagyon szórakozott SMS-ek jönnek, de nem mindegyik beolvasható, sőt, vannak néhányan, akik küldték nekünk, hogy nem biztos, hogy ezt. De nem akarják, hogy beolvassuk, de jók jöttek egyébként tényleg. Nagyon, nagyon. Hát a holland kemencézés az nekem nagyon. A holland kemenc, na azt viszont ismertem. Igen. A holland kemenc. Nem csinálom, de ismertem. Nekem az elnevezések tetszenek nagyon. Tehát, hogy honnan jöhet vajon? Holland kemencézés. Nem tudom, honnan jött, nem tudom, hogy egyáltalán van-e bármiféle köze ez a tevékenységhez, de nagyon tetszik. Szerintem csak a magyar nyelvben neveznek el így dolgokat el. Ilyen kreativitással. A holland, hollandoknál hogy hívják ezt? Tudod. Jó, nem. Gondolom, hogy ott meg valószínűleg ez magyar sparhelt. Aha, magyar sparhelt, magyar sütő, de... De igen, de jó egyébként. Magyar kája. Na, megmutatjuk még egyszer az óraslágerét, mutassuk meg, hogy mit kell keresni, jó? Ugye 30 ezer forintot ér, ha megtaláljátok 10 és este 8 között a dalocskát. Megmutatjuk, hogy mit keressetek, figyeljetek. Ez ma a napslágere a Rádió 1-en. Ha napközben meghallja, hívja tizedikként a 0620-3-111-111-et és öné a 30 ezer forint készpénzben. Azt nem mondjuk, hogy hányszor, de találjátok meg. Jó? De találjátok azt meg. Mondjuk, hogy mennyiért. 30 ezerért. Mi ez? Az egy összeg. Ja, nem, Viki mutogat nekem, ja. Csak nem értettem. Hegyes halom, köszönjük szépen. Köszönjük szépen, ezért vagyunk mi egy család. Azt írja, sziasztok, Balázs, Lajoska, Feri, ha, az hegyes halom. Ez a Lajoska, ez hogy beragad. Bizony, szeretik a népek. Szeretik, hát amit a hallgatók szeretek, az legyen. Azt hogy kaptad te meg azt a Lajost, azt nem is értem egyébként. A Frabátótól, akivel azért 100 000-szer beszéltünk. Szerintem már, az lehet, hogy valószínűleg annak idején bejelentkezett sokszor a Bumerangba is, vagy velük is volt valami kapcsolata, szerintem onnan jön ez a Lajos. A kis Lajos? Igen. Nem volt ő. A vokcinak jobban örültem volna. De szerintem nem a Borosra gondolt, hanem honnan jön Lajos? A Lajos már? Nem, szerintem valahogy a kis Lajos. Feri, Balázs meg a kis Lajos. Lehet, hogy Lajos vendége Lali volt, Lajoska. Vagy Lajos jött hozzá, vagy... Kinézett oldalt, és már ott állt Lajos. Ott állt Lajos, 10 000-ért egy átok levétellel, meg egy aura fotózással. Személyre szabott a Voodoo babáját. Igen, tehát azért mondom, hogy ott inkább így lehetett, szerintem nem a Borosra. Azóta folyamatosan Lajoshoz mindenki. Lajoshozzatok, inkább Lajoshozzatok, mint törpézzetek. Az rosszabbul esik? Hát... Igen. A Lajos kedvesebb egyébként, igen. A Lajoska az aranyos, sokkal. Igen. A Lajoska. Valamiért az kedvesebbnek érzem. De egyébként tényleg az. Nézzétek a luxus feleségeket? Most hétfő, nem? Nem nézzétek az előse vissza? Nem, az első, hanem az harmadik. De most ez nem milliós? Mi a címe egyetlen pontosan akkor? Luxus feleségek? Nem milliós? Vagy millió, nem tudom én se a címét, milliós feleségek. Az igen, ha... Nem csúsztatok rá? Nem. Mondtad, hogy téged szórakoztat. Buráltam. Én nagyon sok negatívat olvastam róla, tehát nagyon aljazzák a lányokat. Azt a feleségek luxus kivitelben, ez a címe. Na. Feleségek luxus kivitelben. Jó, mindegy, ha nem nézitek, akkor nem tudom veletek ezt megbeszélni. De azért miért értjük, ha elmondod. Figyelj, nincsen benne nagyon semmi, jó, igazából. Kedvelem egyébként. Nem, ha így nem, most egyedül nem akarok monologizálni. Én alapvetően kedvelem a kedves, de hangsúlyosan kedves, jólelkű, de kicsit butácska ilyen szőkei ányokat. Én őket kedvelem. Szerintem ez egy nagyon, nagyon helyes aranyos típus. Nincs vele semmi gond. Csak amikor nem kedves és nem jólelkű, akkor már nem annyira. Hát az, hogy ezek a lányok mennyire jólelkűek, azt nem tudom, mert azért az nem derül ki nagyon ebből. Nem úgy volt az első bemutatkozó rész, hogy menjünk és segítsünk beteg embereket. Igen. Nem tudom, hogy... Nekem ők nagyon furák. Tehát, hogy szerintem, amikor már annyira rátelepszik az embernek az életére az anyagi világ, hogy annyira fontos nekik, hogy tényleg, hogy milyen tapéta meg, hogy a fürdőszobában hány kád van, és egyébként hány tagol család, és hogy azért nem szülök, vagy nem akarok szülni gyereket, mert az én szépségemnek mennyit fog ártani, és egyébként majd nem fogok tudni társadalmi életet élni a többiekkel, stb., és nem fogok tudni majd elmenni egy ideig a Seychelles-szigetekre. Tehát, hogy ez nekem ez sok. Tehát, hogy így. De pont azért jó. Fontos dolgok ezek, jó egy fontos ilyen sorozat, dolgok, de nem ennyire. De pont ezért jó, mert tudsz háborogni rajta, hogy látod, hogy a világ más. egy bizonyos része legalábbis. Aztán látom a férjüket, és akkor mindent megértek. Tehát, hogy általában ilyen zsák a foltját. Kevesebbszer vannak a férjek, tehát ők nincsenek túl sokat. Őket azért úgy nagyon nem mutogatják igazából. Hát csak... majd ez a következő évad, a férjek luxus kivitel. A férfiak luxus kivitelvel egyébként, igen. De ők nincsenek sokszor, hát az egyiket szegény nagyon-nagyon-nagyon csúnyán megalázták, hogy valami partin voltak, azt meséltem, és akkor valami rossz ruhát hozott, vagy rossz ruhában volt, és elkötött. Nátok csipog valami? Nem, vagy már nem mi voltunk. Én vagyok, nem csipog valami? Lehet, hogy ez már gyógyszer mellékhatása, hogy folyamatosan szajkó hangokat hallok a fejemben. Igen, és utána látod is elrepülni, akkor van gáz. Madarak repkednek előtte. Egy kis madár repül a kis csőrében egy csomaggal. De nem baj, tetszik amiben egyébként repüljön csak. Csökkentő van. Én már vizionálom, már rajzfilmeket látom. Én már vagy kicsit a fogorvosi székben ülök, itt rohadt annyi injekciós cső előtt, nekem én mindegy, csak adjon valamit. Szóval kicsit az egyébként ez az ilyen típusú férfiak, az ilyen típusú nőket igénylik. És szerintem így, mindig azt érzem, hogy ezek a nők egy kicsit így a saját, hogy is mondjam, csak a saját önbecsülésükből, meg a saját egójukból adnak le azért, a luxusért, azért az életstílusért, meg életvitelért cserébe, amit kapnak. Tehát, hogy ők szerintem egy picit ilyen áldozatok is ezekben a kapcsolatokban. Én azt érzem, hogy ezek a férfiak ezek gyakran beléjük törlik a lábukat, és hogy alárendelt szerepet játszanak ezek a nők a kapcsolaton belül. És szerintem van akinek ez úgy látszik. Ezt miből érzed? Pont a pasikat röhögik ki, meg használják ki, megnézik őket, hülyének, hát vannak a csajok. Tehát, hogy itt azt érzem, hogy egy kicsit reprezentálni kellene ezek a nők, és nem igazi társak. De hát a férfiak itt a férfi hibás gyerekek, ha ilyet választ, aki csak ezt látja. De várjál, nem, neki szerintem én úgy érzem, hogy neki egy pontosan ilyen típusú nő kell. Reprezentál vele, jól néz ki, csinos, meg lehet vele jelenni itt-ott, rendben van egyébként, valószínűleg a szexuális életük is rendben van, és neki egy nem szül gyereket, kit érdekel. Beszélgetni nem kell, mert adsz kis pénzt, elmegy vásárolni, meg van oldva az estétek. Van egy házassági szerződés, úgyhogy olyan sokat nem is visz, hogyha majd megy, úgyhogy kb. Ennyit látunk. De milyen valaki elmegy sörözni a haverjaival, vagy elmegy sportolni, a rosszul van, ők botox partira mennek. Kinek mi jut az életben? Botox party. Tehogy. Elmentünk, jó, lehet, hogy kreált nyilván, szóval persze most ezt egy jó szerkesztő kitalálja, hogy akkor menjen, de jó ötlet, menjenek botox partira. De igen, ők elmentek egy kellemes botox partira, elvitte egy olyan barátnőt, aki egyébként még kevesebbet botoxol, és akkor mutatták, hogy szúrják szanaszét őket, igen. Aztán az egyik, hogy meghívta a boglárka Törökországban, azt meséltem, a világba, ahol ő él. És akkor kimentek a lányok. De a Rubin Réka kiszállt ebből. Igen, hál' Istennek. Őt Norbi kiszedte. Én ebben egyébként ilyen értelemben kellemesen csalódtam, vagy csalódtam nagyon volna. Nagyon kilógott ebből. Benne, ha ott marad. Mert nem ebbe a társaságba tartozik. Ő azért, nagyon kilógott, igen. Ha viszont van valami, amiről akartam beszélni, nem tudom, hogy ennek mi a menete, meg ez hogy zajlik, csak olyan szívszorító volt, és lehet, hogyha beszélünk róla, akkor egy kicsit nem is tudjuk ezt nyilván megoldani, meg segíteni. Hogy zajlanak ezek a kilakoltatások? Én ezt nem értem egész egyszerűen, hogy nem kellene valamiféle... Tudom, most ez lehet, hogy egy kicsit meredek, nem akarok sokat erről beszélni, de mégis muszáj, hogy most kilakoltattak tegnap vagy tegnap előtt, végignéztem, és hát figyelj, rendőrökkel viszik el őket. Tehát egész egyszerűen dermesztő a történet. Egy beteg embert az anyukájával, és őket együtt tették ki rendőri kísérettel. Mert hogy nem tudták fizetni, ugye nem tudom, a felvett hitelt, és fogalmuk sem volt, hogy hova mennek. És hát én értem, hogy a végrehajtónak ez a dolga, meg hogy semmiféle kegyelem nem kell, hogy legyen benne. De mégis az ember elgondolkozik azért az ilyen típusú érzékenységen, hogy kilakoltatnak egy nőt úgy Pécsen, hogy a beteg gyerekével effektíve kirakják az utcára. Na most mondhatjátok, hogy aki nem fizeti a hitelt, azzal mit csináljon más? Tehát nem kell ezzel úgy egyetérteni, meg én nem akarok most ezen csebeszekedésre, mi csak kérdezem, hogy a fenébe van az, hogy odajön egy rendőr és elvisz téged, és kiraknak, és vége van. Hova hát mész? Így, hogy semmiféle szociális háló nincs ilyenkor, senki nem nyúl alád, kiraknak úgy az utcára, hogy nem tudod, hogy hova mész este. És van egy 35-40 éves beteg gyereked, aki már úgy született. Ó, persze, szörnyű. Az a borzasztó a történet, de végignézed ezt a riportot, és azon gondolkozol, hogy a fenébe van ez. Hát nem bűnözőkről van szó, nem áldozatokról nyilván, és ha nem fizetik, a banknak is lépni kell, persze. Na de akkor is. Hát itt kéne az azért itt valamiféle védőálló. Részvét, vagy könyörület, vagy időintervallum, nem te, vagy... Figyelte, hát nem részben van ilyen, ugye ott van a kilakoltatási moratórium, tehát az csak télen, az ugye? Az télen, igen, hidegben. De hát valamilyen szintű azért van. Igen, így van. Tehát te, mint végrehajtója ennek a... Igen, te elárverezték a házat a feje fölül. Te nem teheted meg azt, hogy azt mondod, tehát az a cég, a behajtó cég, aki kimegy, ugye ott először telefonálás van, még egy telefonálás, aztán meg az, hogy akkor kimennek, az egyszerűen nem teheti meg. Tehát ez egy kegyetlen munka, de ő nem teheti meg. A bank nyilván szeretne a pénzéhez jutni, és akkor itt kéne belépjen mondjuk az állambácsi, aki azt mondja, hogy jó, akkor elvezzük el a lakást, de neked, anyuka, a beteg gyerekeddel biztosítok valamit. Igen. És itt ez a baj, hogy itt ez a szegmens nincs meg. Egy önellátással képtelen gyerekkel, egyébként gyerekről van szó, és én nem azt mondom, hogy mentsen meg mindenkit az állam, meg nem is tud, meg nem is várható el. Felvettél hitelt, nem tudod fizetni, kell, hogy legyen egyfajta, nem tudom, felelősség, pénzügyi felelősség, ezt meg kell tanulni nyilván. Persze közben meghalhat a férjed, meg kirúghatnak, egy csomó minden rossz történik. Nem tud az állam mindenkit megmondani, érte. Csak ilyen esetekben, amikor nyugodt környezet kell, önellátásra képtelen, egyfajta környezetváltozás is úgy jön ki a gyereknek, nem tudja teljesen fölfogni, hogy mi történik. Kellene egyfajta méltányosság. Hogy valamiféle méltányosság nincs ilyenkor, amire azt mondják, hogy figyelj, rendben van, tudjuk, kaptok még 3 hónapot, még 1 évet, adunk egy önkormányzati lakást, oldjátok meg valahogy. Hát azért Pécsett is nyilván van még egy darab üres önkormányzati lakás. Nem mindenkinek. Nem alanyi jogon, én nem ezt mondom, nem lehet mindenkit megmenteni. Sajnos sokan ebbe belecsúsztak, nem tudják fizetni, értem, csak végignézve ezt, hogy két rendőr meg egyébként tessékeli ki azt a szerencsétlen nőt a gyerekével, és akkor most barátok befogadták néhány napra, de nem tudod 50 évesen, hogy hova mész. Úgy, hogy a gyerekedet pedig el kell látni. Hát ez borzasztó. Hát ilyenkor azért csak lehet valamit csinálni, nem? Hát kellene. Vagy kellene hogy kellene, valamit csináljon az önkormányzat, Pécs. Mert itt van egyébként a kutya elásva, hogy ténylegesen kellene tudni különbséget tenni a kilakoltatás és kilakoltatás, eladósodás és eladósodás között, mert azért valljuk bőszintén, tehát akkor, amikor mondjuk az eladósodásnak az oka adott esetben, most kimerem mondani, ostobaság, felelőtlenség, akkor ez megint egy más dolog, meg megint egy más dolog, amikor mondjuk egy családi tragédia van a háttérben, vagy az, hogy egyszerre veszítik el az állásukat önhibájukon kívül. Hát itt apa elhagyta családok, na, így, nem ez, fizetik ezt mondom, széve. Tehát, hogy igen, csak hogy van az, hogy tudni különbséget tenni persze, az esetek között. Persze, csak hallgat, és tök igaz, hogy közben pedig vannak ezek az illegális lakásfoglalók, meg önkényes lakásfoglalók, hogy nem tudod, nem teheted ki. Tehát, hogy milyen rossz az egész rendszer, hogy valaki neked oda beköltözik, őt védi a jog, ugye nem teheted ki, és effektíve nagyon kevés a lehetőséged arra, hogy az önkényes lakásfoglalók, vagy ezeket a lakásfoglalókat, az illegális lakásfoglalókat te kitehet. Tehát kvázi kicsit még a törvényüket is védik. Közben meg végignézed ezt, és azon gondolkozol, hogy te jó Isten, itt tartunk 2 darab rendőr kísérletében, akik ott tördelik a kezüket. Nyilván elküldték őket, hogy gyerekek 10 órakor ez a munka, csináltuk meg. Tehát én nem hibáztatom őket. Lehet. Kivezetik az idős nénit a lakásából. Máskor meg azt mondta, hogy évekig valaki a saját lakásában nem tud visszajutni, mert 3 család meg beköltözött, és azt mondta, hogy most meg nem megyünk innen sehova. Őket nem lehet ilyenkor kirángatni. Nem. Arra tehát, például nem hívhatsz rendőrt. Tehát arra nem hívhatok rendőrt. Kiveszem albérletbe a lakásodat, befizetem az 1 hónapot, és utána írtunk egy papírt, akkor engem védelem illet meg, te nem tehetsz ki. Ráadásul, ha írtatok papírt. Sok esetben egyébként nem, meg ráadásul semmiféle papír sincs erről, gyakorlatilag nincsen nyom annak, hogy ti ilyen kapcsolatban álltok egymással. Tehát, hogy te vagy az ő félbérlője, és az a te lakásod. A te lakásod az oké, de bejelentkezik hozzád, és nincs róla papír. Na, ebből próbálj meg kijönni. Mondd, Anna. Albérletnél kitehető csak egy mondat. Úgy hívják, hogy közjegyzői hitelesítés. El kell menni közjegyzőhöz. De ennyi. Na, de ezt nem mindenki csinálja meg. Értem, csak most. Értem, de mégis fura, hogy a jog őket védi. Ha te ezt nem csinálod meg, akkor se védje őket. A jog tud valahogy kitenni a saját lakásodba. Persze, gondolkozz előre. Hát igen, úgy hívják, hogy közjegyzői hitelesítés. Oké, ezt nem mindenki. A számlát kell adjál, ugye, az albérletnek. Nem kell, az egy másik téma, hogy lejelented a NAV-nak. Nekem van ismerősöm, aki ad ki lakást, elmentek közjegyzőhöz, ezt megkötötték, és nincs moratórium rá. De gyerekek, ez ennyi? Nem, de hát ez nem történhet meg. Tehát, hogyha valakinek elúszik a lakása, oké, de ha van egy beteg nő, egy beteg gyerek, hát azt nem rakhatod ki. Én értem, hogy az elárverezik, meg arra jön valaki, de hát azért ezért van egyfajta szociális védelem, nem? Uh-huh. Oké, tudunk róla, indokolt, tudod orvosi papírokkal igazolni, nem tudod a gyerekedet máshol ellátni, valóban környezetre van szüksége, tehát azért ez nonsens, gondoljatok bele. Hát gyerekek, nem fizettek, kirakjuk utcára, értem, ha sajnos belecsúsztál, nem fizetted, sajnos ki kell menned, de hát itt azért van egy olyan fokú terheltség, ami sikítani kéne a pécsi önkormányzatnak, hogy állj eddig, nem tovább, vagy nem engedjük, vagy nem árverezzük el, vagy alányulunk és segítünk, vagy elviszük egy lakásba és adunk neki egy szolgálati lakást egy évre. Igen. Nem nézzük végig azt, hogy valaki elbaktat a gyerekével, és akkor ott állt a Fókusz riportert, és én néztem, mondom, de jó atya úristen, hát miért nem jelentkezik ilyenkor valaki, és mondja azt, hogy na ezt azért nem. Tehát idáig azért már ne jussunk el. És lehetőleg hát nem egy köztörvényes bűnözőről van szó, meg persze nem fizette közön meghalt férje, meg borzasztó az egész élettörténet, na de hát valamit adjunk már neki. Hát legyen már egy lakása valahova, ne lakjon már híd alatt a beteg, hogy 20 akárhány éves beteg gyerek, nyitott gerincel született. És akkor ott ketten mutatja a riport, hogy így elballagnak. Ja. Hát az esze meg, ebbe a családhoz mennek pár napra. És utána mi lesz? Igen. Tehát, hogy nekik az élettől nincsen egy megnyugtató jövőképük. Nem, ijesztő. Tényleg, ez az a baj, hogy egyébként tényleg különbséget kellene tenni, és van itt olyan hallgató, ki írja, hogy mit tudom, hogy Dániában él, Laci írja, hogy itt épp ez a szociális háló az, ami a dánokat a legboldogabb országát teszi. Hát de ezt mondom, hogy erre kell, hogy legyen egy szabály. Hogy a kórházban nem kaphatnak fertőzés, stb. Így van, tehát hogy kell, hogy legyen egy szabály, hogy van egy beteg gyerek, értem, az nem jogosít fel, hogy ne fizesd, de van valamilyen megoldás, amivel segítünk. Ezzel vissza se él, hogy az én gyerekem beteg, én megtehetem, hogy nem fizetek, nem erre gondolok. De kell, hogy valahogy védd azért ezeket az embereket, vagy segíts nekik, nem? Hát azért ez, a gyerekek, 21. századon vagyunk, Európa közepén, és azt látod, hogy egy idős néni egy 30 éves beteg gyereke elbaktat, és az utcán mennek a híd alá lakni. Hát figyelj, ez eszem meg el komolyan. Viszik a kutyát, a három kis csomagot. És három csomaggal így kisétálnak a lakásból. Hát borzasztó. Na most jó, megöltem a bulit, mi? Hát így a fogfájásoddal nem volt egész nap nagy buli, de most tényleg ez egy kicsit levitte. De egyébként nem. De igen, de nem, ez szörnyű kell néha ilyenekről is beszélni szerintem. 9:30 van pontosan, megyünk gyorsan hírezni, vagy meghallgatunk valami dalocskát, nem tudom, aztán jövünk mindjárt, ha játszanátok hárosugrás jelentkezzetek, mi pedig itt vagyunk mindjárt. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora a Centrum Energy támogatásával. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Három egy 10 lesz, pontosan 5 perc múlva. Köszönjük szépen! Azt akartam, hogy 3-4-10 lesz pontosan 5 perc múlva, írja nekünk egy hallgató, de azért ezt nem kell megírni, mert ezt látjuk. Gyerekek, kellemesen lebegek egyébként. Igen? Jó, mi bejött. Lehet, hogy rácsúszom. Így kezdődik mindig valami fájdalom, elkezded szedni a csillapítót, picit ráiszol, és rájössz, hogy ez jó. Ópiát származékok dolgoznak a szervezetem. Már nem tudni, mi dolgozik a szervezetben. Nem tudom, hogy mi van a szervezetemben, de gyerekek, egy ilyen nagyon kellemes, egy ilyen nagyon lebegő, egy ilyen nagyon jóféle dolog ez. Igen. Utazom egy kicsit. Mozizom, nézlek benneteket, és egy ilyen tompa, fura, ködön keresztül hallom csak, amit mondtok. Az a baj, hogy nem tudod lekövetni, mert ez már koktél effektus. Tehát már nem tudod, már hogy nem miből, mi hány darab és mi. Tehát, hogy... Nem tudod még egyszer reprodukálni. A májam sír konkrétan szerintem. Ennyi. Én nem szedek soha gyógyszert, mert nem szokott kelleni, hál' Isten lekopogom, de most azért kapott egy nagyobb dózist tegnap este óta. De mondom, van egy ilyen nagyon kellemes homály, mint amikor egy ilyen őszi, ködös, tudod, még süt a nap, de már érzed a napfényen, hogy olyan ködös egy kicsit. Na, így látlak benneteket. Az van, hogy eddig nem érdekelt, hogy mit mondunk, most már nem is hallom. Jó. Igen, ez most egy nagyon jó kombó, mert most nem is érdekel, de nem is hallom. Eddig nem érdekel, de kellett hallgatnom. Igen, most ilyen átszűrődő félmondatok. Igen, most minden. Abszolút ez van. Nem érdekel, de már el se jut. De csak így látom, hogy így mozognak a száj, koncentrálom, meg nézem a szátokat, de nem tudom megmondani, hogy... Csak arra kell figyelned, hogy pont a vége legyen a mondókánknak, hogy kiszúrjuk, hogy hol van a vége, becsukódik egy picit a szánk, és abban a pillanatban... Olyan vagy, mint a vaklármában, nézem a szádat. Ha abba hagytad, akkor kezdhetem mondani. Itt van a játékosunk, aló, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Petra, honnan hívtál minket? Sziasztok, Petra? Igen, Gyömrőről. Nagyon jó. Hogy örülünk Gyömrőnek? Agy. Mi mindenek örülünk? De Gyömrő jó hely. Gyömrő jó hely. De a Balázs gondolom ebben az állapotában mindennek örülünk. Én nagyon boldog vagyok. Sose örültem még ennyire Gyömrőnek. Én Gyömrőt csak a vasútról láttam. Sokszor láttam. És mindig egyszer, Gyömrő, Maglod nyaraló, lehet, hogy már a sorrendet nem mondom. Hát én meg Lőrincet csak a négyesről. Na, el kell menned egyszer Gyömrőre. Mit csinálsz hétvégén? Mivel foglalkozol, Petra? Hát én most itthon vagyok, mert gyeden vagyok, de már beszokott a kisebb öltsébe, úgyhogy jövő héten megyek vissza. Dolgozni. És visszavesztek? Most egy kicsit nyugi van. Igen, hál' Istennek. Tehát ugyanoda mész, ahol abba hagytad. Igen. Na, de akkor menj, hány év ér véget? Kettő? Másfél? Mi mióta? Kettő. Uh-huh. Ugye, hogy azért az ember hazamegy és csönd van a lakásban, azért az néha áldás. Igen, nagyon ugye? Két év után egyébként fura volt nekünk is, utána, hogy utány Beri eltűnt, de azért az közben gyorsan megszokod. Igen, az biztos. Igen. Na jól van, milyenek a kérdések, János? Szerintem könnyebb, mint tegnap, de már nem merek semmit mondani, mert az első kérdésnél elbuktak tegnap is, meg tegnap előtt is. Na megnézzük, figyelj Petra, így szól az első. Azt mondja, hogy melyik hazai énekesnő slágere a vadonatúj érzés? De jó Isten! Engem ezzel megfogna. Szárazon innen. Az, hogy tudod? Én is tudom. Radizsi. Most beugrott. Na, mi legyen, menjünk tovább? Igen. A Radics GG-ből. Így szól a második kérdés. Hány lyukas asztalon játsszák a pool biliárdot? Fú, pool biliárd. Aha. Hány lyuk van az asztalon? Jó, 1-10. Az a nagyobb, vagy a kisebb? Az a kisebb. Van az a gyerek pool, az kisebb. A nagyobb a snooker. A nagyon kicsi gombás zöld posztós, az meg a Rex. Arra emlékszem, az nagyon kicsi játszott. Zöld gombás, az meg a pöcsök. Igen, az a makkod. Nagyon kicsi zöld és gombás. Piros pöcsökkel. Na jó. Te is szedtél valamit? Ja, okay. Ugye, hogy ez a tudatállapot áthat? Ugye, hogy kezd ezt így kicsit levenni? Mindig mondtam, hogy LSD-zünk. Felőztessünk. LSD, el a rohadt élet. Na. Nem tudom, 8. Nem, biliárdoztál még soha. Nem 8, ne. Amit segít. Hát nem biliárdoztál még? Na, és életed, nem biliárdoztál? De, csak a nagyon rég, hát a gyerekekből az most mikor? Hát régen szót ülőbe, a Rex aztán mellett volt a biliárdasztal, és akkor ott elment. Azért nem biztos, hogy ő olyan idős. Mondjuk volt, ezen én is. Várjál azért. Hat lyuk, persze, hát már a posztó fel volt szakadva egy kicsit, már a kréta már nem volt sehol, persze, az ütő már ferde volt, vagy mi az, dákó, vagy a bőr mi? A végén megkopva. A bőr megkopva, persze. Kréta sose volt. Igen. Na figyelj, mi legyen a harmadik kérdésem? Menjünk most már mindegy. Melyik kontinensen jött létre a mormonizmus nevű vallási mozgalom? Na, mormonok, ez olyan bonyolult egyébként tényleg. Hát az Amerika, nem? De melyik Amerika? Melyik oldala? Na, melyik része annak a? Éjszaka. Jó! Látod? Na, mit szólsz, megvan az ajándékcsomag. Nagyon jó, köszönöm szépen, nagyon örülök. Szerencsét, hogy a Balázs annyira lassú lett, hogy az időkorlátot nyomó, hogy ott nem értem. Ez egy ilyen hosszú, elnyúló játék, annyira messze van a gép. Emlékezni tudsz, nem fog rám. Tudom, hogy itt nyomnom kellene valamit, de nem tudtam összetenni, hogy ilyenkor itt mit nyomok. Figyelj, ha most egy picit vársz, mindjárt mondja, hogy jöhet a második kérdés. Van egy plusz nyereményünk, azt meghallgatod? Meg, igen. Na figyelj, ennek örülni fogsz szintén. Az önnyereménye egy kétfős belépő az egyenesen Londonból érkező Queen of the Night Whitney Houston Show magyarországi premierjére Budapestre november 20-án a MOM Kultba. Na mit szólsz? Nagyon jó, köszönöm. Szeretted Whitney? Inkább anyukám, úgyhogy majd elviszem őt. Na, vidd el őt, jól fogjátok érezni magatokat. Köszi Petra, ciao. Nagyon szépen hello. Köszönöm. Hello, ciao, hello. Na, egy fontos közlemény, gyerekek, csak mondani akarom, hogy hétfőtől becsatlakozik. Hurrá! Zalaegerszeg, gyerekek! Végre! Visszakapjuk Zalaegerszeget. Uh-huh. Visszaadnak bennünket Zalaegerszegnek. Nagyon örülünk neki. De jó. Nagyon szeretem azt a térséget. Jártál? Hát ahol nem jártál, hát fia kérdés, hát hol nem jártál, mindenhol jártál. Mindjárt hát. Mondd három sütést, hogy hol lesz persze, krémes, három cukrász, és hogy a prószát mennyire szereti. Úgyhogy vigyétek hírét, jó? Hogy Zalaegerszegen hétfőtől már együtt. Megcselekedtük, amit megkövetelt a haza. Így van. Vitt hírül vándor, jó? Hogy jövünk. Így van, megint. Így van, így van, így van. Így vég az ínséges időknek. Így van, így van. Így van. El tudod mondani, mi van az ismétlésben? Erre rá kell szokni, ez nagyon jó. Minden nap be fogok nyomni egy csomót. Még itt szom rá egy kicsit, és nem is kell fogorvos. Ha még a járulékos fájások is eltűnnek. Ez egy csodaszer, gyerekek. Bármilyen koktél hatás állt össze a szervezetben, mert ez csodaszer. Kazi azt írja, hogy Bari, az a gáz, hogy az utóbbi egy évben most vagy a legjobb. Nem küldtem el senkit a fenébe, meg nem nagyon vagyok túlságosan demagóg. Ilyenkor mindig azt szoktam, hogy kicsi, minden. Ezt mondom, most én minden jobb. Fát lehet vágni a hátamon. Tehát most mindenkit szeretek. A nyelvede volt, hogy elküldje az összes fogorvost reggel a büdös. De inkább nem. Rájöttem, hogy a fogorvosok a barátaim. Nem, most nem. Ezt most nem tehetem meg. Most nem tehetem meg velük ugyanezt, mint az ingatlanosok. Láttál? Egy napig, amikor beültem reggel, mit kaptam az ingatlanosok? Úristen. Látod, hogy szeretnek ellenére. Na, mutatjuk, hogy miről is volt szó ma reggel. Judit rendet tett Panna suliában. Ez egy régebbi történet, csak ugye most mesélte el Feri Juditja ugye egy tévéműsorban, és ezért kapta föl az újság is, de ez már talán egy évvel ezelőtt történt. És a mobil használatról beszélgettünk, hogy jogos, nem jogos. Egy tévéműsorban kapta fel egy újság is? Nem, egy tévéműsorból vette ki egy újság. Most beöntöttél meg itt egy csomó szót. Nem, most kivetesen jól mondtam, hogy egy tévéműsorban nyilatkozott, és azt kapta fel az újság, és írta meg, hogy Judit rendet tett az iskolában. Mert Feri Juditja. Feri Juditja, így van. Feri békája. De nem vagy beszívva, csak ő. Nyugi. Ne keverj nagyobb bajba, hát látod, hogy így jó. Is küzdök érted, mint a jéghátán, mert nem tudom, a kacsa vagy. Jó, hogy már csak 12 perc. Próbálom elmondani, érted, hát tudod mekkora vakrepülésed? Szóval ez a lényeg, ez volt, valamint egy internetes portál összeszedte, hogy párok mit csinálnak titokban, vagy éppen nem titokban közszeleten. Nagyon jó kis SMS-eket kaptunk, mert hogy a mi hallgatóink is megírták, hogy nekik milyen fura szokásaik vannak a párjaikkal, úgyhogy már is jönnek a nap legjobb pillanatai. Balázsék a Rádió Egyen. Itt vagyunk, 3 perc, pontosan 10 óra. Gyerekek, el kell, hogy köszönjük, mert nagyon megcsúsztunk, úgyhogy nincs idő naphallgatóját hívni. Adáson kívül visszahívjuk, és ha mondja, hogy Balázsék, akkor megkapja az ajándékcsomagot. Nem miattam, ne nézzetek így rám, csak lebegy egyszer át tovább. Kell adni időbe a vidéknek, tudjátok, ez a hálózat. Hétfőtől már Zalaegerszeg. Hétfőtől már Zalaegerszeg, így van. Holnap kell, jövök, keressetek valahol. Köszönöm szájra. Vagy egy gyógyszertárat föltörve. Halljátok, hogy Diós Törökbányt környékén feltörtek 6 éjjel-nappali patikát, az én vagyok. Rácsúsztam az ópiát származékokra. Egy nagyon barátságos, kicsit bárgyú mosolyú, nagyon boldog, mint tűnő fiatalember kószál az utcában. Igen. És vigyetek haza, az irataim a zsebemben vannak, jó? Ne alázzatok meg, ne bántsatok, tegyetek egy taxiba, és adjatok 500 forintot a taxisnak, vigye haza, jó? Ugye sebbe kell, Neoluxal pöcsöt is fújhatnak a hátára. Vagy a homlokára esetleg fölfestő. Ó, Istenem, na jó, van, jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Bambi az uraknak! Szevasztok! Ciao, ciao, elő. Uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsi! Csak a Rádió Egyen.